الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأحقاف مکی سورت نے نازل شوئے دے پس د سورت الجاثیانا او پا نزول کی شپکش پیتم نے مخی سورت کی دلائل اقلی ذکر شوئے دلتا تفریق ای پاغیمانی ومن اضلو دارنگی مخکی صورت کی اعتراض او الزام ذکر شو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتیزے کی داغی جواب کئی چی دا قرآن دزان ننے جوڑ کڑے شوئے مخ کے دو قرآن کریم سویدق ذکر شو دل تا دعوت دے قرآن کریم طرف تا ترغیب دے سورت دو بابونو دا تقسیم دے یو دا آیت سوار لسم پورے دویم تر اخر دا سورت پورے حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم رانازل ایدل دی کتاب دا طرف دا غزات نئی دا طرف دا اللہ ندی چی زور ورد او خاون دا حکمت ننیم نده پیدا کړه مونږه دا نظام علوی والارض دا کته نظام وما بینهما او دا منځ کې نظام الا بالحق مگر د پاره د حق واجل مسمى ال اجل مسمى د پاره د نیټه معلومین یا بے اجل مسمع فنیتے معلوم ترام اوان کسان چی کفر کڑے دے عما انذرو مورزون داغنا چی دیتا یرا ورکی دیشی مخڑون کی عما انذرو اے عن الانبیاء وعن الدلائل وعن الكتب د دې ټول نه د مخړای او فرمایا خبر را کیمات را اوس بار کی اشل کا ذکر لګتی اس کا چتا زرا بلیما سوا د الله نا تفسیر فرمانی وہی من الاصنام او جميع المعبودات الباطله طول معبودات باطله چی ما ته خبر را کین ارونی ما خلقو من الارض ما تو کین دیسه شه پیدا کړه دی او جوړ کړه دی پس مکه کین من الارض ف فی الارض مانا ہے وا یا من الارض دزمکنا ام لهم شرکن فی السماوات یا قدید پانا برخدا پاسمانن کیم ایتونی بکتاب من قبل هذا روڑای ما تیو کتاب من قبل هذا اے ایتونی بجواز شرککم بکتاب من کتب نازلہ علی الانبیاء یو کتاب دا انبیاء را توقیج باغی گستاس دا شرک جوازی من قبل هذا من قبل هذا القرآن المؤید لعقیدتکم باغی گستاس دا کلی تائید موجودین او اثارت من علم نیاس و باقی دا علمنا دمخی انبیاء و نشفاتی وی چرت حدیث را توخیئی اے بقیت من علم الاولین تسیر مدارک وی ابن کثیر وی دلیل مبین على هذا المسلک الذي سلکتموه تاسو د دې لارې یو دلیل واضح راته وخایئ کچرته تاسو رښتینی معلومه شو چې رښتینه یا قران دی یا حدیث دی او سره دواړه نشته ومن اضل کې دا سمره د ما سبق دلایلو او زجر دې سره د خوېنا چې کله در سره دلیل نشته په خپل شرک باندې نو بیا زما خبر هم نه نشته لوی ګمراه دا غشانا یدو چرازلی دعا اصل کې عبادت نه ندی و جنا باز معنا کوي یعبدو ما سوا دا اللہ نا آغا چالا را لا استجیب لهم چی قبل والا نشکول دا غضب والا تر رزیز قیامت پوری دا نورم تاکیر شو تفسیر مظہری او نظم و درغ مانا کری دا یدو یطلب حاجاتی ہی من دون اللہ تفسیر کشاب موئی کل معبود دون الله من الجن والانس والاوثان وهم او دغه معبودان دې مشرکانو عن دعائهم غافلون درا مدد دې مشرکانو نا غافلون نا خبر دین فتورثن لئی نگورا تر قیامت پوری دا مشرک نا آوازون دیتی چلی دغا معبودان دا دیت مدد نشی کولی اوہم ان دعائم غافلون زکوی چلری دی لأجل البودی لکیتا علیہ السلام یا مڑی دی یا لری دی یا مڑی دی او کله چې راجم شي را خلک قانو لهم آغا نوی با دا معبودان دوی مشرکانو دوی مشرکانو دو بار دشمنان ال دخمه بیا دشمنی او وی با با عبادتهم کافرین دا عبادت دوی مشرکانو نا انکار کرنکی سورت فاطر کی رازی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ او کل چول استیشی بطیبانی آیاتون زمونگا سرگن سرگن وایا کسان چه کفر اختیار کرنے انکار کرنے للحقی کفر کرنے للحقی للحقی مانا سو مراس آیات بیناتو ناو سرگندو دلائلونا هر قیجی راغلی دویتا نغیتو بی حاضا سحر مبین دا جازو دے سرگن ام یقولون افترا بلکی وای دی چې دا قران دی پیغمبر د ځانه جوړ کړی دی ورته فرمایا کما د ځانه جوړ کړی نو تاسو مالکان دی ایمان لپاره دا ځان تعالی نظر باندې بالفرض و تقدیر کما دا سکڑی دا اللہ خبوئی گی بما تفیدون فی فا آغا سبانے جتا سورگن نکی گئی باغی کی تفسیر کشعف وی من القدح فی وحی اللہ والطعن فی آیاتی جتا سور اللہ فایتنو فی عائب لٹوئی تفیدون فی جتازو شورو کوئی بائیں کے معنی آغا شرک و کفر او انکار و قرآن نا کافی دے اللہ گوات من زمان استازو گئے و هو الغفور الرحیم او دا اللہ غفور دے بخنت ان کے دے و رحمت ان کے دے اس رستو کے نبی دے علم غیب کوئی عن سید المرسلین او تسلینا پیغمبر تا او فرمایا نیمز بدعم من الرسولین آشنا دو پیغمبرانو نام نظم الدرر دیزے کی بیادا بدعن و بدعاتو بانے پورا بحث کرے وما ادری ما یفلو بی ولا بکم ما تفت نشت چه ما سرب سکی گی و تاو سرب سکی گی دیزے کی او سوال لے کله چې پیغمبر تا چې هغه داعی دی د دین هغه ته د خپل انجام معلومات نشته نو بیا بل ته دعوت څنګه ورکوي نو دا هغه نه جواب دی چې دا آیت منسوخ نه په آیت د سورۃ شورا 25 ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا التوي تنفوه دينو مندفو اكري دوين جواب داله شاول يولا رحمه الله ذكر کرنه شايت منصوب نلي ذكر دلتا دا عدم علم نمراد امور اخروية ندي مراد بلکه امور دنیویه مراد دي دغه سورته اعراف کې راځي لو كنت عالم الغيب لستكثرت من الخير 183 نو معنا دا ده ما ته په تنشت ما وګورئ چې ما سره بس کېږي په دنیا کې آیا زبې استشم د خپل وطن لک نورم بیا شړې شيو یا زب قتلو لشم لک نور قتل شيو او استاد مراد په تنشت د تاو سربزکی دنیا کې زمکه کې موعدن نه کوي ککانې دربانه ورایي مدا دنیوي امور سره متعلق ده زنی و ننني مروان مگر دا زده چې وਹੀ کې دې شي ما تا او زنی و الا نذير مبين مگر ير در کوم کې سرغن او فرمایا خبر را سی تاسو ما تا کچر دوینا قرآن او داوہی من عند اللہ لاللہ دا طرف نام او تاسو انکار کوئی دی دینا وشہد شاہد من بنی اسرائیل او گوائی کری او گواد بنی اسرائیل انا لا مثلی تفسیر قرطبیو علا مثل ما جئتم بیهی یعنی بمثل قرآن على مثل ما جئتكم به بمثل دعا جمارات للکلتاس تباوین شہد شاہد ان مراد شوگنی یا بن مراد عبداللہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ دعا قصد جدا اللہ پیغمبر تھے اے اللہ رسول زما قوم د دینه خفکه غما دا جاهلان ني غنيزه پټېګم او ته زمام مبارکې ته بوسو کار الله پیغمبر ورته کایف فیکم عبد الله ابن سلام تاسو کې هغه څنګه ده نو دای ورته وی شریف و ابن شریف و ابن شریف لار پنی که پا شرافت کرا روان دی دا اللہ پیغمبر رو تو فرمائے که آغی ایمان روڑو نتاسو بروڑی تیوی اغم چرت دا دی غلط کار نکی دیکی اغرا بحر شو اوی فرمائے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله ندایمی هو شریر و ابن شریر و ابن شریر تعریف بدل شو دغه عبد الله ابن سلام و شاهد شاهد دل ته مراد ده بیا په دیوانه سوال ده شغو خو ایمان په مدینه کې وروړ او دا خصورت مکی ده نو اصل کې وینا من قبیل جعل ما يكون بمنزله الواقع یو شی لاشه ویل دي او تی په منزله واقع وګرځي ندیده کې هغه ته مراد ده خو به اعتبار د ما يقدو الیه سرا چې رستبا هغه دی حالت ته ګرځي نو فآمن فمانا ایمان بیا په خپل معنا سره ده خدا توجیه ورانه ده دویمه توبی علامه صدری چه ذکر کرده صحیح او اصحا و غرا چه دینا مراد موسیٰ علیہ السلام ده او آمننا مراد تصدیق ده اے فصدقا و بشرا ابن کثیر موی وقد شهدت بصدقه و صحته الکتب المتقدمه المنزله علی الانبیاء علیهم السلام قبلی فبشرت به و اخبرت بمثل ما اخبر هذا القران به و شهد شاهد من بنی اسرائیل او دعائی کړي او دعا د بنی اسرائیل علی مثله فمثل داغه چې مارات بالکری باغین شاهد نو مراد موسی علیہ السلام دی چغم گواہی کړي په مثل لا چا د پیغمبر هغه گواہی کړي په تورات پیغمبر گواہی کړي په قران فآمنا نوغ تصدیق کرنے دی قرآن واستکبرتم او تازو تکبر کرنے نفقت ظلمتم تازو غبیا ظالمانی ظلم مکرنے یا علستم ظالمین والکافرین تازو لی ظالمان و کافران میں یئی بشک اللہ ہدایت نے پی قوم ظالمان اتاز قیول سمیت کے زجر دے منکرین دی قرآن تا وقال الذين كفروا لواغسانو چې کافر واغسانو د چې مان روړ لو كان خيرا ما سبقونا اليه سوتو کوم نشته پنه کینه ما لو كان خيرا ما سبقونا اليه کچرته دا توحید غورا روان دیشو بنو تاسو دیس زمونا کافرو په ذهن کې داو کپدی ایمان وروړو او دین کې خیر وې نمونه وسو مکه شوه نه زه کومګه د دین ډیر کلمند یو خیاران یو د ایزان معیار د حق غنلو قران دا غی جواب دی و اذ لم یهتدوا به فسيقولون هذا كن قديم اذ تمانا د سالین سره معنا د زرقیت سره نه ده وَإِذْ لَمْ يَعْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ عَذَابٌ كَرِيمٌ دای چې کله په قرآن کریم نه لري لم يهتدوا به ذکر چې دای په نه لري به په قرآن فَسَيَقُولُونَ نَدَي وَايَ هَذَا يَفْتُونُ قَدِيم دا دروغ دي زاړه نو فظهر عنادهم انت مقدر نه بعد از جزاء مقدر شو دای دا عناد سرغن شو ومن قبل کتاب موسی مسجد دین کتاب موسی علی السلام امام و رحمه اغه امام او رحمت دي دې کې تفسير ابن كثير ذکر کړي و اما اهل السنه والجماعه فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابه رضي الله عنهم فهو بدعه لانه لو كان خيرا لسبقونا اليه لانهم لم يتركوا خصله من خصال الخير الا وقد بادروا ها ده اهل سنت والجماعت او ده صحابه کرام هر قول او فعل چې هغه ده صحابهونه ثابت نه ده نو اهل سنت والجماعت هغه ته بدعت وایي ذکا کدا غورو نو ای ورته روان دیواله خنه و عین خو یو د نه کای کارم فاتن نه دیو جناب ابن مسعود رضی الله عنه به فرمایل اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد کفیتم منکثرا روان شی نور د ځان نه بدعت ما جوړو ای بس دقدر کافی وهذا كتاب دا کتاب دے تصدیق کوم کې دین لسان عربین فجبر عربی کې دین ينذر الذين ظلموا در پار چویری آسان چې ظالمان دی او دا زیر دې بار ده محسنین ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا دې کې د علم او د عمل خلاصه ذکر کړي بشکا دسان جغی ویلی دی رب زمونگا اللہ علی ایمان شرعی روڑے فم استقامو بیاپد ایمان تر مرگ قائم و دائم و لار دی نو نبی سیر پدویبانی ولاهم یحزنون و نبی دی غم جن جیسے کہ بعض کسان نشتا دیتا ہے اسرا مرګره مشته نور مشته دغه کسان خواندان د جنت دی همیشه باید په دې کې دا بدل دا په سبب دا شو د عمل کوم کی دویم باب د دوه انسان نه تر اخر د ضرورت امونه انسان دو قسمه ده یو ته محسن وای او بل ته مرسی وای نیک او بد وصیت کړه مونږ انسان ته په بارد والدین او دغه کې حسن او خصلو ورته کړه دلاره مور د قرآن په تکلیف سره ووضعته قرآن او زه ګولې ده دا بچي په سختي او په تکلیف سره وحمله وفصاله 30 شهرا نو کوم بیان کول نو خطبین بس وی ویو خو الله لرحمدونه دي چې مونږ یې سړی پیدا کړی او بیا دا غي تفصیل شو هه ویله ګور یو د زنانو څه شي حملته امه كرها ووضعته كرها سړی پیدا کړی نو دغه مصیبت نه فکرې بچ کړی حمدونه دې سي ادا کول وحمله وفصاله 30 شهرا تاسو کې دیواله نه وي کته ټول عمر سجده ولګم شکر نشم ادا کول بالکل کوټ والا وحمله وفصاله 30 شهرا حمله وفصاله 30 شهرا شپږ میاشتې ګوره د حمل لی په خېټه کې او دوه کاله د پیو موده د بچي دا د جمهور مسلک دی د صاحبین هم دی امام صاحب وایي دوه نیم کاله موده د پیو وحمله معنا کوي لاسو کلو بول د بچي وفصاله او جدا کول درد پیون 30 شهرام دا دیرش میاشتی دی آیت کی مدد حمل او د فصال را جمع کری او دیرش میاشتی پدوارو حالتنو بانے تقسیم دی ذکر دا حمل مدد اقل از جدا شپگ میاشتی دا او عادتن او عرفن نه میاشتی دا نو که اول مراد شی نو فصال بدوکال شی او کنه میاشت مراد چې نبی آفی سال 21 میاشت دی مجموعات دیر جوڑی گی یادن دا قرآن حمل طبعی او فصال طبعی ذکر کرنے حمل طبعی نه میاشت دی فصال طبعی یویش میاشت دی پا دیکی پا اولنائی میاشت دی کسی تکلیف نہیں دا بچی دا درد اغه نو محسوس دي د دیو جنا یغا نه ذکر کوي نو حمل او فصال فصال معنا جداواله نه ده اگر چې مفتابهی قولم د صاحب احمد د جمهور چې دو کال د پيو مودا حتى اذا بلغ شده وبلغ اربعين سنه هر کله چې د اورسیږي خپل ځواني تا اورسیږي سلمي خطو کال او تام دای زکه ذکر کړه چې بده کې عقل بوخشي قال وايدا نیک بچه رب زما توفيق را کې ما تام او زياني الهمني او اوفقني دا چې شکر ادا کوم د نعمت تا او د تا انعام کړه په ما او زما په والدینو او دا چې عملو کم نیک چې ته په خیر نه باغې رضا شي واصلح لي په ذريتي صلاحيت را کې ماته زما اولاد کې اصلح لي په ذريتي دا اشاره ده بقا د توحید او عمل صالح په اولاد کې ز توبه وبا سمتا تاو بشک زم د مسلمانانو نام دغه کسان نتقبل عنهم احسن ما عملوا قبول بكم د دین او خاصتا وشریکم ملونه کوي مراد ته ټول حسنات دي وانا تجاوز عن سیئاتهم درگذر بكم مونږه د هغه عن سیئاتهم دا ګناونه د دین معفو ورتا فی اصحاب الجنہ وی بدائی پخاون دارو دا جنت کین دا حال لے پا تقدیر دا کائنی نسرہ یا خبر دے دا مرتدہ هم فی اصحاب الجنہ ہوا دا صدق اللذی کانو یوعدون دا وعدن درشتی آوا چود ویچ دیتر اواد کے دیشین والذي قال لوالديه اف لكما داوس اگر ناکار بچی ذکر گئی او اگر کس چوای خپل والدین تو اف لكما اتوجر منكما زړه تنگم د تاسو نا بیزار امد تاسو نا آیا تاسو ما یا روی انو خرجان دا شزب دوبار دا خبر نرا پورتکڑیشم او بیشکا تیری شمی دی بیڑی مختی زمانا وهما يستغيثان الله ويلك امين هذا دوار مرو پلار مدد واڑی د الله نا مدد واڑی د الله نا ويلك امين يستغيثان بالله اللہ نا مدد غواریو دے تائی دوارا فریاد کئی ویلک آمن دا جملہ خبریه دا نمانا دادا ویلک تبابش آمن ایمان روڑا مکو ور تبابش یادا جملہ دعائی دا ویلک تتباش آمن ایمان روڑا تول کفر کے یا تعجب دے تعالی را ایمان روڑا بیشک وعدہ دا اللہ حق دا نوائی دے ماہا دا اللہ تطیر لولین ندی دا خبر مگر دا روح کسی لفقوانونی اولائک اللذین دا حاکستان دی حق علیہم القولو چلا لازم شوئے دے بدیبانی اغوینا دا عذاب تی اممین اغه دلو کې چې دی رشي دي مخکې د دینان فی اممین معنا مع اممین عادل مسیر وای یا یدخلون مع اممین قد خلت چې دی رشي دي من قبل مخکې د دینان د انسانانو تریانو نا من الجن د تریانو نو ولین سره انسانانو نا انهم کانوا فاضلین چې بشکا دیل تاوانیان ولکل من الفریقین دا تفرید پر ما سبقا دبارا دا هر یو دا دیت والو دلونا درجاتن درجی بوی مما دا غر آمیلو چلیکم ملون کریم او دیل پارا چیر پورا ورکی اللہ علوی دا بدلی دا ملون دلوی او دیت ربا ظلم نکریشیم پکم عرض بانے چی پیش بکریش یا تسان چو کفر اکڑنے بور ورطبوئے رشی اذهبتم طیباتکم بی حیاتکم الدنیا تاسو ختم کری دی زائے کری دی مزید تاسو پجون دنیاوی کی چاچی پا دنیا کی خپل مزیو کی دخوایشات و نخیرت نبا محرومین حدیث دا بخاری جلد ثانی کی رازی اللہ پیغمبر عمر رضی اللہ عنہ تفرمائی لی ان اولائک قوم عجلو طیباتهم فی الحیات الدنیا دی خلق خپل مزی دنیا کی ختم کریرین وستم تاتون بیا او تاسو فائدہ غصی و باغین و نمزرزی تزا در کول شکاو تدا عذاب شرمندگی پا سبب دائی چھمیشو ای تاسو چی تکبر مبولو پز مکہ کی پناہ پسرا او پا سبب دائی چی وی تاسو نا فرمان رست و آیت کی تر پندیشتم پوری تخویف دنیاوی جو یا منذر کر کئی رایات کا اغرور دا دیانو اخا عاد ورتوی خیر خواد قوم عاد کله چې يرول او خپل قوم پاغه شګلوري میدانونو کې احقاب شګلوري میدان جلالین وی دایو وادي و په یمن کې چې هغه دې کې لدې زینو تاجم د حقف د شګلوري ریته ویل کې رګستان نداسجو بعض وی دا وادن بین عمان و مهرا زاد المسیر وی فمند مهرا و دو مان کیو زیر یادا پیمن کدیو زلی نمد موضح القرآن کش عبدالقادر رحم اللہ ذکر کر او شبیر احمد عثمان رحم اللہ وقد قلت النذر او بشکا تیسوی ویر ورکون کی من بین ادائیه ومن خلفه مخی ددوینا ورست ددوینا من قبله یا من بین ادائیه اغکلی جی مخی ومن خلفه ومن بعده رستد دینا دهود علیہ السلام نرست یا ومن خلفه او داغن رست چکم کلیو من بین یده ومن خلفه سورت بقره کم راضی چیالی ہے سورت حام میم سجده کی سوار لسم ہے اللہ تعبدو الا اللہ داجتا سے عبادت و بندگی میں کوئی مگر دے واللہ ایدہ خبر کھڑیو بے شک آزے اریگم پتا زبان دازار در زلوینا دی ورطویلیو آیتا راتلن کڑی مونگتا دیر بارچی توارے مونگا دی مونگ دخدایانو لا نظراولا مونگتا آغازا پتن مونگی ارے داغین یا مونگتا روادی کے داغین کئیتا من الصادقین درشتینونا فرمایلی مونگ علیہ السلام بے شک علم انما العلم عند اللہ علم دریق اللہ سرین اے ای ورتوی عذاب را ولا او پیغمبر ورتوی علم اللہ سرنے ای اتیان دا عذاب واری او پیغمبر نفی دا علم کئی داولی دی کے مبالغ دا چھ زمان پہ اختیار کی خوضاب رات دل در کنار ما تے پتم نشتا و ابلغکم او زرسون تازو داغ پیغامات چه ذرا لے گلشو امباغی لیکن زوینم تازو یقوم تجہلون چه تاسو طول جاہلان یا تاسو دا طول کارون دا جاہلان دی لا تعلمون ان اللہ هو العلیم القدیر والرسل انما بعثوا مبشرین ومنذرین فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم فرأوه کی ضمیر راجل دی عذاب تا یا ما تعدنا تا ہر کلا رأوه عارضا چوکت دید عذاب عارضا وریضوا مستقبل اودیتهم چی مخام قراروانا وددید پڑنو تا سخت گرمی وقت اے صحابا عارضا صفت ده موصوف محذوفا قالو ده هذا عارض ممطرنا دا وریز ده منبان بباران وری بل وما استعجلتم به بلکه دا اغازار ده جتازو تلوار کلو بده زرا سیلی دا و بده که عذاب ده دردناک تو دم می رو کل شئیم به امر ربها حلاکول بده و هر یوش پوکم درم دنی هر یو شی کل راغله مدد تقول عرفی له کل استغراقی نه یعنی هر غشه او میرا به تدمیره ها چې حکم بکړه شو دا غید هلاکت ندای ګر زیدلی لا یرا الا مساکنهم جنشول له مگر کندرات دوی مکان او مکین نو یا کندرات صرف دارنگی نزل قوم المجرمین منگا سزاور قوم مجرمانو تا او بشکا طاقت ورکڑے منگا زمید پاغت رکین چه منگا طاقت نئے درکڑ تاست ہے موجود او آغیدین فی ما فی دا ذرفیت تمام اصول لنا امانا دا اللذی سرا اے فی اللذی مکننا ما مکننا کم فی اومنگا گرزولو داغی دا بارغ وگنا و سترگی وزلونا نفایدنو ورکڑی دیتا وگنو دزوی نسترگو دزوی او نزلونو دزوی من شئین دا اللہ دا عذاب نظر بر اذ کانو دا علت دے چی داولی فایدنو ورکڑی علت دے دا عدم استفادی زکا چی او دای دې انکار کړو دایا څنګه د الله نا اور انا ذل شو په دې باندې هغه چودې داږي پورې خندا کومږي ولقد اهلكنا القرون مکی والو ته وي بشک موږ هلاک کړی ني ما حولکم من القرى هغه چې چا پیر تاسو نو ذکرلو نا وصرفنا الايات بار بار بیان کړی دي موږ دلائل لعلهم يرجعون دې بار چې تی روغ لري د خپل شرک نا فلولا نصرهم نقول امداد ونقود دي عاديان سرا الذين اوكسانو اتخذوا من دون الله شريين وليوا ما سوى الله لنا قربانا الها دن ذکر بار خدایان دا داود صورت نا او جواب دے دا پیری شبہ پیرا ددائی پو بلنا کی فائدہ و برکت تے کنا مدل تا جواب کئی جی فائدہ و برکت کم دے تول غرق شول او دائی ورد سفائدہ ورنکا فلولا نصرهم اے زاد المسیح وی فلولا منعهم من العذاب اولید عذاب ندائی من نکل سورة ہود کی داسی راضی ایت 101 الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها اتخذوا دا فعل دے مفعول اول مقدر دے چهم دے او راجع دے الذين تا او مفعول ثانی الها تن دے فمانا دے شفعاء و معبودان و سرا او قربانا حال دے دا اتخذوا نمانا دا شوا اتخذوهم شفعاء من دون الله حال كونهم متقربين الى الله بعبادتهم على زعمهم غرائب القران غرائب او زاد المزير دا معنا کړي چې نیولی و دای حصداران ما دیوال الله نه په حال کون د دوی کې چې دوی ځانونه روان دي کول او الله ته عبادت د دوی په غزام باطل خپل کې یا قربانا مبول لهونه اے لأجل القربتين ایا مبول لفعل معذوف يتقربون به قربانا بزامهم بلکه رکشون دوینا وذالک افقهم دا عدم نصرت آلهو اے وذالک دا عدم نصرت دوید خدایانو او دا عاقبت دا شرک دوین دا دروغ د دوی و ما کانو یفترون و آغشو دی دا زان نجوڑون کی و اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن دا دلیل نقلی دا جناتنا رشتنوالی دا پیغمبر و دا قرآن صرفنا مانا عملناهم الیکا و وجهناهم ما در تم توجی کریون دا اللہ پیغمبر سو کی عقاض بسلے نو پلا رکھے چی واپس رات لو مقام نخلہ کے لئے سبا فموز کی قرآن لستو نو وہ یا نہ کسانو دنصیبین مقام پریانو ایو وگنیو قرآن تا کلا چی حاضر جلنو مرگرو سیوی تازو چکشنی او دای اصل کې ګرځیدل چیرې مونږ به مخ کې خبرو د ملایکو توغ نیونو سبنو اوس مونږ ډېر من کېږو برنه شغل راځي یره دنیا کې چرته نه وکار شوه ګرځیدل نو د غړې د الله د پیغمبر تلاوت او اورېدو نو ایمان وروړو چې خدا نه وکار داره کل اچی منگرام توجی کریو تاتا نفرم من الجنی سکساند پریانو نا نداوو یا نهو نفر اطلاق ددریو نا بزیاتو کی خان افغانستان والاوی بس یو نفر دے نفر خویو نی نفر سو پوری نهو پوری یستمعون القرآن وگینی وغی قرآن تا فلما حضروه کله چې دای حاضر شي نو قران کریم اورېدو او مجلس تا دی ویلو وان چې تو چپشي چپشين ف فلما قضی ارکل چی فارغ شوی او د الله پیغمبر د تلاوت نا فارغ النبی من قراءته فلما قضی پورا کړه شوی او تلاوت دیوا پښو خپل قوم ته منذرین ير ورکون کی ویلو د خپل قوم ته قوم زمونګه بیشک مونږه او ربل دیو داسې کتاب شرانا دل شوی د پس د موسی علی السلام نام من بعد موسی وي او من بعد عیسی وي ذکر وی دی عیسی علیہ السلام انجیل جو پاغی کے نصیتونو او لغن تی خبر پکی دی تحلیل او دی تحرین وی دا اصل کے تتموا دی شریعت دی موسیٰ علیہ السلام نعم دی توراتو نذکر دیوی چونزل من بعد موسیٰ ابن کثیر وی بعضی وی کی نپریانو تی عیسی علیہ السلام بارک پتہ نو خو بحیان ته بوئی جی لا یصحو ابن عباس رضی اللہ عنہ نا دا قول سی نوے ذکر نبوت داغا عام و مشعور نسنگ دی تبت نوام یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم لار خی حق تاو ویلا طریق مستقیم اولار نیغتا واو تقاضا دا مغایرت کئی نو عطف دیکھنا نو لحق و طریق مستقیم جدا جدا دیسے جواب دار دوار یو شیدی خدا من قبیل عطف صفت علی صفت عطف دا صفت پا صفت راغلے یعنی فرق صفتی دے مغایرت صفتی ہے لکا نور او بشر یا حق نمراد اصول دی او عقائد صحیح دی او طریق مستقیم نمراد فروع دی او اعمال دی او اتباع سنت دا تفسیر علمانی وی حق عقائد صحیحا طریق مستقیم احکام فرعیا یا قوم نائے قوم دنگا عجیبو دعی اللہ اومنی خبره د دای الله د بلون کی دا الله او باندې دای الله معنا دعوت د داعی د الله او ایمان ساتي په معنی ما بګي الله تاسو تمین ذنوبکم من بیانیه دې زکه ایمان تر ټول ګناهونو معاف کی ټول ګناهونو تاسو ويجركم بنای بدر صدر کی دا عذاب دردناک نا او هر هغه څوک چې قبول والے اونکو د بلنې د داعی د الله نو ندې د عاجز کوم کې الله لرب عظمت کې نو به د بارما سیوال دی الله نو څوک دوستان دا کسان دی په گمراهی مبین سرګندګی اولم يروا ایادی سوچ نه دکنه دا څوک چې د دوباره ژوند نه انکار کوي چې بهشکه الله غزا د خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمان او ځمکې ولا میاعی بخلقهن او نه د ستړې شوی په پیدا کولو د اسمانونو د ځمکو د غزات قدرت لرونکي دی دا چې ژوندې به کې مړو لاره بلا اولنا الله بده قادر دې شه در الله پاره او چې قدرت او طاقت والا دی په کوم رب باندې چې پیش وکړي شیا کزان چې کافر دي بور الله بور تو فرمای آیا نه دا کتاب حق آیا دا دین حق نو وای بدای بلاول نو ربنا قسم دی ضرب زمونګه او په فرمای الله نو سکه غا په سبب دای جوی تاسو کفر کوونګي فصبر کما صبر اول لازم من الرسل صبر وکاله څنګه چې صبر کړو او خاوندانو د همتونو د پیغمبرانو نا یو قول دال دې نه مراد ټول انبیای چې قران کې ذکر شوی دي نو من بیانیه دې دا صحیح قول لے چا دا مویدی جی دامن دا تبیل دا پارا دا مراد تغا تلت تغمبران دی کم جی صورت انعام در اتیا کی ذکر شن در اتیا آیت ہے یا غفیند دی کم جی صورت احزاب کی غمیت کی ذکر شن او صورت شورا دیار لسم کی قلو العظم ویدہ غفیند دی قل العزم نوح والخليل المجدد وقل العزم نوح والخليل الممجد وموسى وعيسى والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حسين خبر الله چې ټول پیغمبران ولا تستعجل لهم تلوار مکو د دې مبارک باز عبرت لو کأنهم یوم يرون ما يوعدون تبو ویګنی دی یوم يرون فکمرت باندې دې بوګوري اغازاب چې دې سره وعده کې دیږي لم يلبسوا الا ساعتم من نهار د یو وخت نو تیر کړه په دنیا کې مگر یو سات درزه نه دای بوې موږ له انت سات تیر کړه نه بلا جلالین معنا کوي هاذا القران تبلیغ من الله الیکم دا قران تبلیغ دے دا اللہ دا طرف نه تاسو ته یا دا خبر دے د مبتلا ماجوږي هاذا الذی وعدتم به کفایت فی الموعظه تفسیر مدارک او تفسیر غرائب وای دا په کوم شي چې تاسو ته نصیحت درکول شي دا کافی دے په نصیحت کې فهل یولک الا القوم الفاسقون نن هلاکی مگر قوم فاسقان تفسیر قرطبی دا ډیر د امید آیت ته وای هلاکت ناراض مگر صرف فاسقان او کافران تفسیر قرطبی دا آیت باخر کې کول د عبد الله بن عباس رضی الله عنه ذکر کړي کله چې په خزبانی داغي ولادت ګران شي بس دخدی ولادت آغی کی مسئلہ دا گرانوالے لے یا بس وقت رانیز دے لے نو دا دو آیادو نا بولی کلشی پیو بانا بیا با پدی زنانا بانی اس کولشی پدغی وقت کی وقت دا ولادت دا بچی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم الكریم سبحان رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون قال چته دم گرش نو دا دم بمچه نو سمیدر توغل بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم سورة محمد ومتلوية اختمد فمصحف كي او بنزول كي پنزنوية نازل جوده بس سورة الحديدنا سورة ختم شو بنا اے خاری فیر سورة مختم کو قلابات لے ختم شو علا کسو ایدی مڈی ناوری تا سرگن دلیل لی مخ کی صورتنو کی گورا اتمام دا مسئلے دا توحیلو علا وجه الاتم اس اعلان دا جہاد کئی سوگ دا مسئلے نمائی مخ کی صورت کی دا حلاکت دا فاسقین ذکر شو دلتا اسباب دا فسق ذکر گئے مخ کی اختتام و تفریف سرا دلت ترغیب بے قتال دا داود سورت دا القتال فی سبیل اللہ دا سورت دعوی القتال لہاں جہاد بلا نظر تردی کیو دے جہادونو کی خوبو رہنے کی دیدے نا سلورم باب دے یعنی سلورم ایسد دا قرآن کریم دی کی دری سورتوں نے سورت محمد کے اعلان دے جہاد دے سورت فتح کے بیا بشارت دے فتح دے سورت حجرات کے ادب دے فتح دے دا سورت تقسیم دے دو بابونو تا یو دا 19 نمبر با آیت بورے دے او دویم ترقب دے سورت بورے الذين كفروا وكان كفر كذلك وسدوا وخلق بندي عن سبيل الله دلال الله اضل اعمالهم الله برباد كل يوم مدن الذين صدو خلق بندی یا پخفل بندی والذین آمنوا آگزان چی ایمان روڑے ملنے کڑی دینے ایمان روڑے پاغا چرا نازل کڑی شویدے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن ایمان روڑ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ هذا قرآن حق در طرف درب دنوینا لری بکی اللہ دنوینا سیئاتیم گناہون دنوی یا مسائب دنیا و دا خیرت ماف بکی وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ او درست بکی اللہ شان دنوی امور دین کی تفسیر مدارے کوئی شأنہم تی امور دین تفسیر حلمانیوئی دنے کو عمال و توفیق بور نصیب کی تفسیر القرآن وی اصلح بالهم حالهم وشانهم وحقیقة البال القاطر الذي في القلب ضرب ورطا اللہ سمکی اے و اصلح بالهم دالو نعمت بال ستوے لکی گی چدا ذہن دے مشوش نرے ذہن دے صحیح دے کلا غور سرے پدا جو تو بوتو سر جگن شبیائی پاس بتالو نو گردے تړای وی له ونه ده فلک کغه نیول ایداول په بال او صلاحیت کې فرق راغلی کله چې درته الله صلاحیت راو سو فضل کې پاکل کې نو بس دالو نعمت ذالک بان الذین کفروا تبعوا الباطل دا علت ذکر کوي د پاره د مخ کې او په ذالک کې اشاره ده گمراهوالی د دوی ته او دارنګ صلاحیت د بال کا تا په دې سبب چې بشکاه کسان چې کفر کړي دي دایروان چې دې د باطل په یو هغه کسان چې ایمان راوړي اتبعوا الحق من ربهم دایتا مدار کوي د حق طرف درمز دینا کذالک یضرب الله للناس امثالهم دارنګ بیان ای الله خلق ته مثالونه دوی امثال نو مراد څه دی انجام دوی فسلورم آیت کے اس تفرید پر ما سبقا او حکم دے جہاد دے فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ہر کل اچھر ملاو شیدہ کسان سرچ کافر دی فَضْوَرْبَ الرِّقَابَ وَحَيْدَي وَحَلْبُسَتُنُونَ دا مفول مطلق دے پیل مقدر فَضْرِبُوا الرِّقَابَ ضَرْبًا یا پل حکم فیه ضرب الضرب الرقاب حکم د دې دال شو هيې تر دې پورې دا سنتم اکثر تم القتل شتا تر دې ډېر قتل کوې نه متويږي دا غایت د وحلو ده فشد الوثاق نسخت کایکلک کای غټ تړلو دني وثاق الاسارا کم چې مو بقیت کروستی دي فَإِمَّا مَنْ لَمْ بَعْدُهُ فَإِمَّا تَمُنُّونَ مَنْ لَمْ بَعْدُ یا خو بتازو بیا احسان کوئی فضل دینا پنیمانی نپری بیدئی او یا وَإِمَّا فِدَان یا بسی فیدیاں واقع لئی ترکمی پوری با دا خبر جاری وی حتی تبع الحرب اوزارها تردی چکی دی جنگ اوزارها قل اوزار حتی تبع الحرب اوزارا جنگ پل بوجھ کی دیسا مطلب نو مقصد ادارے حسن بصری قول تفسیر قرطبی ذکر کرے حتی لا یعبدو الا اللہ تردیج خلق دیا واللہ عبادتو کی امام مجاہد وی او سید ابن جبیر چه حتی تضال حرب و زاران مراد سی خروج دیسا علیہ السلام نے یا دین مراد تشینے شکت اخری او بیا در سره جنگ نه کوي بسم الله دې ورته ما تھا کا ذالک اے الامر فیهم ذالک کار پدای کی اومدارنګ دې لکه څنګه درته الله ذکر کو کچرته په خشه ویل الله لن تصر منهم نو په خپل به انتقام وسره د دوینا جنگ تبادو ضرورت نو خدا جنگ او دا جهاد یو نه مقرر کو دې د پاره ته امتحان واقلی د باز استاد په باز نه دا د مشروعیت د جهاد لږ ذکر کړي ولیکن امرکم بالقتال ليبلوا بعضكم ببعض او آغتان قتلو فی سبیل اللہ چی شیدان کریشو البلارد اللہ کی یا قاتلو فی سبیل اللہ چی غی جنگ کئی بلارد اللہ کی هرگز برباد بن کریشی عملون ددوین فلن یضل آمالهم برباد من یعملون ددوین نبر بعد ای اللہ عملون ددوین سیحزیم رضی اللہ بلار سمکی دیتا جنت تا ویسلحو بالهم ایک شہیدان چوی جنت تا بلار جی او که جنگ کئی نلارا بورتا سمکی دائر طرف تا او برابر بکی درست بکی اللہ حال دنوین او وردن بکی دی جنت تا عرف آلهم عرف آلهم مانا سدا یو مانا داد خوشبوئی دار کڑے بیوی دا جنت دویر بارا یا عرف آلهم اللہ دا جنت بگردو لئی دی دفارا محروف دی با جنت پی جنی خطا کی دی بنا لکا سنگت جہاز او یاد بلگاری ٹکٹ واخ لکن او باغی خیدر تا پورا سی لکلی نمبر لکلی دی سیٹ بس دی تا چرا جنت ٹکٹ ملاو شین نبیا با دی دا پی جنی او دا دنیا دا کور نبی خب پی جنی حدیث کرا لی یا ایو الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم اے ایمان والو تاسو مدد کوئ د دین د الله نو الله به مدد کی تاسو مضبوط به کی زمون تاسو په دنیا کې معنا خاتمه به مو په ایمانو کې یا په آخرت کې په بولی سورات او هغه ځان چې کافر فتا صلیهم هلاکت دې دې لپاره تفسیر قرطبی لس معنی کړی بعدا لهم حزنا لهم خیبتا لهم حلاکا لهم شقاوتا لهم تعس اصل کی اختلا مانا دا چی او صدر تکر او خوری کنا او مخبروان دیر او غرزی دی وعد اللہ عمالهم برباد کری دی اللہ عملون دنوی داولی ذالک دار دی وجنه بیانوم کریو مان در الله چې دای په ګڼل واقعي تاسراله ګڼل الله په ام پتا مالوم نو الله ظاهر کړی دی باطل وال عاملونو د نویر آیاتای ګرځې درې نه دی پزمک کې چې دای کتل و سرنګ او خیر انجام راغتان چې مخکې د دینو هلاکت روسته الله باغ ایمان او د بار د کافرانو انصالو ها په مثل د دغه عذاب نوبین امثالها ضمیر چې کوم د دې عاقبت تراځي نه او یا معنا دا دا کافرو د پاره د نشان مثالونه دي یا کوم شر الله ذکرګر ذالک نامد د مؤمنانو هلاکت د کافرانو په دې سبب چې بشکان لا دو ذات زانو چې ایمان وروړ او کافران چې دی لا مولا لهم نشته دې مددگار دنوین دابل علت در تذکر مو دما قبل لپاره بشک الله وردن کیا کسان چی مان روڑ دے ملونے کھڑی دی نیک جنتون تا دات جنتون شروعان بیلان در باقات دمان لاتو داغین نهرون والذین کفروا کسان چی کفر کرنے یتمتعون و یاکلون دوی په دنیا کې फायदा کوي او خوراک کوي کما تاکل النار لکه چې خوراک کوي جناور دوی به صرف خوري وان نار مسولهم او زه اور زه د ورتلو پاتې کېدو د دوی مقصد د دې نه یا کلونه کما تاکل النار د جناور سره تشبيه ورکا په غفلت کې ای غافلینا دی غفلت کون کی دی غیر متفکرین فی العاقبہ تفسیر مدارک ہوئی سوچ و فکر نہ کئی چی زمان جام بسی واقو خوری زناورم او بل طرف تسکے دو وقو نجس جوڑا یا کئی نو نو دیم بس داسی دی خواه نان خوردنو وطر بزن دوین داده و یا کلون کما تاکل لنام فعدم تمیز کے بمند حلال و حرام کے پشاند زناوی دی حلال و حرام کے تمیز نکے گو بس پوری میغی تا گیا را لکن حضر تداوی جی حرام دا کالا لدا بس شروشی اخوری نو دیم دغشان دی دریم بازی وی وی دی پو ولاڑا خورات کئی قائمن لکه زنا ورشی پو ولاڑا کئی سلورم داده دتو عام پو مقصد تشیو تیر پا غفل حاجت بودو کولو نورتا پیدایش کولو خورات دوبارا ندشوه او د ساروی اصلی مقصد څخه د قیټه د کول او بیا فشول دا رنګه کافر هم دي نزک وای کما تا کول لنام والنار نسلهم مؤمن خود عبادت د پاره سکے خیټه د کای چې عبادت ته بملا نه وایږي وک ایم من قريه نو ډېر د کول نه هيا شد قوت ان جګه مضبوط به قوت کی د کلی تاغنا اخرجتك اي اخرجك اهلها شريس کرے تعالی اهل ذی کلی مونږه حالات کړي دی غوی لره فلانا سره لوم نو سو کيم دادی راوي اي هر اوس سو چې په سرګن دلیل طرفه درم داونه نو دیکي دیشي پشان داغه چې خاص تر کرشي داغه د بارا ناکار عمل وتبعوا اهوا او موان چې دې غي د خلق او عائشات او پسي دا چاور تنا کار عمل خایت تکړه قهر د الله غصه د الله مثال د جنت آغا چې واده کې د شین د متقین او سرا دا غي مثال درته ذکر کړي او دا غي نه متونه درته ذکر کړي پدی کی انهار النهر ندین ما عندو بنا غیر واسنین چې بدل جار بني دا سلور ځکه خاص کوم چې وبو ته ډېر ضرورت راځي نو وبونه خلاص وي نشتا وانهار من لبن او نهرونه بيد پيونا لم يتغير طعمه نبي بدل شوي خوانداين لبن ځکه ذکر کچھ بدی کی قوت ده د خوراک او د څښاک دواړو کار کیږي او نهرونه به د شرابونه چخون باور کوي د شاربین څونکو ته غمونه به ختمي د پاره د تلذذ به وانهار من سلم او نهرونه به د غبین صفا کړی شي نه مصفا صفا ستر غبین به ګډون به پکې نه دا ځکه چې بده کې شفا د ټول امراض او دایره پارا به بلی کې دار قسمه میو نه او مغفرت او رضاون کی به بخنه به له طرف درب نزوینا ندای کې دې شي په شان دا وچا چې هغه خالد بن نار می شوی پور کې وسقو ما ان حمیما او سکول به شي په دای باندې وګر نه د جهنم فقط طع امعاهم ټوکري ټوکري وکي کول می دې د دې د وبو حال ته د ابراهيم کې د ستیر ول سمایو سوره کعب او حج کمرازین او ځنه د دوی نه اوسو د چې غوږ می صحابي و تا ته خو نیت سم نه لري کله چې وږي ساده مجلس نه نوای دی اته تاسو د جوړ کړي شوی دی نن ما دا قال ان ما دا پیغمبر سوین دا د پوه د دوه وجو نه کوي د بی وقفتیا او د کما کلتوب د وجه کوي دوین دوجه د سپکوالی نه کوي پیغمبر پوری خندا کوي ګره دا دوستو وي دا هغه ځان دي چې مهر واره د الله په ځلونو د دیوانه او روان شوی دی د خپل خواهشاتو بسین او هغه ځان اهتدوا چې غي لار مونږ لري زاده هم هدا زیاد بکم غدوی تا هدا نورم هدایت هدا معنا بصیرت علمی علم بورت زیاد کو آتاهم تقواهم او وربکو دیتا جزاء تقوائهم اگر بدل دا تقوا دا دوی یا الہام بوکو دیتا دا دوی دا پریزگار ای پریزگار ای او گردو ندائی انتظار نکی دا کافر مگر دا قیامت دا چی رابشی دیتا ناس آتی نبیشک راغلی دی اشراتوها اگر نقی دا قیامت دا قیامت نقی دری کسم دی یو بعید دی لری بل متوسط دی او بل قریب دی دی آیت کیوئی فقط دی آشراتوها زن دا دی چگر آغلی دی لکا گورا سل رحمی کٹ کول دارنگی قلت الکرام اے قطع الارحام و قلت الکرام و کثرت اللعام تفسیر مدارک کول سل رحمی کٹ شوی دا حیزت من خلق کم شوی دی او زلیل دیر شوی دی دارنگے علم پور تشوے دے جہالت زیاد شوے دے دنگ ڈنگ زیاد شوی نی شراب کھل زیاد شوی دی سڑی کم شوی دی قضی بیری شوی نی وعقوق الوالدین او دارنگے دمورو پلارنا فرمانی زیاد شوی دا فَأَنَّا لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ فَأَنَّا لَهُمْ ذِكْرَاهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ چَرْتَ بَئِ دَئِ دُبَارَا نَسِّيحَتْ حَاصِلُ الْدِذْوِيكَ لَچِرَاشِ دَئِتَ دَا قِيَامَتَ وَمَرْگَمْ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ دا داود توحید دا او مرتب دا پو ما سبق بانے او مخت رسطت کلام حذف تے اذا علمت ان مدار السعادت بالتوحید فعلم کل چی در تپتو لگی دا چی مدار دا سعادت پا توحید تے نپوہ شا فعلم مانا وکلک شا مضبط شا فثبت علا ما انت علیه ابو سعود وی مضبط شا باغت بانی چی تباغین وستغفر لذنبکا او پنایو غوالا دا پارا دا خلی وستغفر بخنو غوالا لزنده که دا پارا دا گناہ خلی وستغفر لزنده که یو مانا دادا دی تفصیل مختی تیر شوئے مو استغفر اللہ ان یقع من کا ذنبن اللہ نا بخنو غوالا چی گناہ در نا ڈونش یا الله نه بخنه غواړه د امت د پاره د امت چې کوم ګناهونه کوي نور ذکر دې مخکې شو او د مؤمنانو د پاره او د مؤمناتو د پاره او الله بوئی متقلبکم ومسواکم تاسو باغزه داوڑی دو ومسواکم ستاسو زید و پاتی کے دو متقلب دنیا دا مسواق قبر دے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُونَ دوئیم باب دے سرخر دے سورت قبوری فدی که زواجر دی منافقانو دا فذکر دے قبائح حزراء وَایَا چَسَانْ چِیمَانِ رَوْڑِ اولی لولا نزل سورا اولی رانا زل کرشو ندے سورت یرد زحاد دا مقول نرازی نکل جرا نازل شیو سورت محکمتن مبینت یعنی محکمتن مانا داوا مبینا غیر منسوخا چه سرگندوی نسخ پکنی راغلی محکمیت پوخ اخکار مضمون والا وذکر فیها القتال او ذکر کړي شي پای کې جنگ او دې کې امام قتاده قول قرطبي ذکر کړي کل سوره ذکر فيها الجهاد فهو محكمه نفهي محكمه هر سوره چې د جهاد ذکر د پکې نو دا محکم دی او منافق باندې دا قران ډیر ګران لګي تفسیر قرطبي وای او هو اشد القران على المنافقين دا آیاتونه په منافق ډیر بد لګي قتال نه مراد حکم د قتال محکم د نصب د کنيشتا حضرت په جهاد کې نه څنګه راځي الجهاد ما دین لا يوم القيامه تر قیامت وای ویني بتا کتان چې بذلونو کې بيماري دا ينظرون اليك غوري بتا تا نظر المغشي عليه فشاند کتو دا کچ بي هدا غلي باون من الموت دو جن مرغنا دم رب يري کې د بوز دلې دو جن کته وي کې نيز شه دي اې سره تا په ټماټل وښته ها زدا ذکر الله دیو کتو را پری وته اولني غلاړو کزولې په ټماټر وې کوي نه نه وې مړیم خلا ګرمو کې نو بزان پويګم نه نو دایې مو چې مونږ لا ګرمو کې دا سین نیغ نیغ ګوري ته به کبس مرشو فاولا لهم نو هلاکت دی دې لپاره بعد وی را خبر د مبتدا محذوف دی فطاعت اولا لهم تابعداري دې تغور وکړې کړه طاعت او قول معروف دی وی پجبوانی طاعت زمونږ کار تابعداري د قول معروف او وینا نیک وی طاعت او قول معروف یو توجیه ده چه مبتدا مؤخر او اولا لهم خبر مقدم لے اولا لهم طاعت معروف بہتر دید پارا تابداری دا او قول معروف نے یادا مبتدا دا خبر محضور اطاعت اللہ وقول المعروف خیر لهم من الجزع عند فرد القتال دا بزدلی خبرنا بہتر دارج دید اللہ تابداری کرے یا طاعت معنا نطلب منكم طاع فاذا فرض القتال جلالين وي کله چې فرض کړی شي جنگ یعنی کوم وخت کې چې پوښ شي حکم د قتال او د فرضیت د جهاد نو فلو صدق الله لکان خیر لهم ندا شرط شو مخ کی پلو صدق الله لك ان خلم جزاء شو کدی ری سینواله کړو دا الله زرا او عمل کړو نو لکان خیر اللهم دا به بهتر دینه بارا فهل اسیتم نو یا نذ دی تاسو منافقانو ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم دا مبتدا او ان تفسدوا خبر دی ان تولیتم دو توجیگانی یو دان ان تولیتم فمانا دا اعراض ترنے ان اعرضتم عن الاسلام زاد المسیر وی ان اعرضتم عن دین اللہ ان اعرضتم عن الیمان والجہاد کتاس مخگر زولو دا اللہ دا اسلامنا دا اللہ دا دیننا نو ان تفسدو فی الارض و تفتی ورحامکم تاسو د فساد کوي پس مګي او کټ بکې سره رحمای یا محفوظ دې د والینا نو معنا دا ده ان تولیتم ان سرتم کوګر دې دای تاسو والیان او مشران پس مګي نو فساد وبکو کوي سره رحمای بکټ کین و اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها دا کسان دی چلانت پلانت کری دی اللہ دوی لرا نکان کری دی اولندی کری دی سترگی دنویل افلا تدبرون القرآن آیا دی سوچو فکر نکی بو قرآن کریم کی جلالین وی فیعرفون الحق چه حق پی جنی اما لا قلوبین قفالوها یا کفزلونو دو زیبانی اغا تعلیلی دی زلونو ام پدی کی پمانا د بل دی بلکی نو بل دا ازراب دا پار دا ترقی دا بکی حالا قلوب ان نکر ذکر کا دی کی اشارہ و دی خبر تا چه دا اقفال پا طول بانی نو بلکی پا باز بانی نو او اقفال مضاف خدا قلوب ہوتا اقفالها اغا تعلیز دی قلوب و اشارت دی اقفال من جنس قلوب دی ندبل جنس نح نمورات تی مہر دے فسبب د شرک او د کفر او د منافقت د دین الله په مهر والے نه دا اخیری او د ټولو نسخت درجه وا ځکه اول رانو هغه لږ اسان وا بل ران علی قلوبین اقفال ته تویداد کی شدت ده یا دین مراد کفر او شرک او منافقت ده دا مانع دې د تدبر په قران نا نو معنا دا ده د دې فرضونو کې شرک او کفر ده نو دې په قران ته څه وګونی سین افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم لشكاكسان شغي مرتد شي دي په خپل شاګانو باندې من بعد ما تبين لهم الهدى پس د دینه یوش شکنه ترستو ناستی تویاسی دیویس را جوخ کنه دی پت دینه لینه من بعد ما تبین لهم الهدا پس دینه چه سرگنچوه دیو باره هدایت الشیطان و سوول لهم شیطان خواهست کرده دیو باره نابد ملونا و عملا لهم اوغو میتون ورکی دویتا عملا لهم فاعل یا اللہ ری اللہ محلت ورکی دویتا یا شیطان دینو پا مانا دا خکارا کول دے مانا شیطان خکارا کری دیتا پا وسوسے سرا دا عملو ندنوی چدا دیر خکارو ندن ذالک بیانم دا پتے سبس چوشت کردنی قالو دیوینو دی منافقانو للذین آئے کسانو تج کافر کریو ما نزل اللہ اغه کسانه د چغی بدګنلی وو اغه چرانا د رکړی والله دای ورته سنو ته حکم دی باز الامر هم تاسو تابعداري خو په باز کارونو کې چغه څه شه د مخالفت د پیغمبر نه او دارنګي مدد کول د دای مقابله کې تاسو سره او د جهاد نه ناشته او توهین د کار د پیغمبر د ټول چې مون تاسو سره مرګري سره پورته وي په باز الامر په مخالفته في مخالفة محمد صلى الله عليه وسلم والتظاهر على عداوته والقعود عن الجهاد معه وتوهين أمره والله يعلم الله فويقي إسرارهم ببط خبر الزدوين فكيف نظرنك آل بيد الزدوين لجوفات كيف دير رملائك وہی با مخونه د دیو شاګانې د دی مخه ته راضی محمد وي شا طرف نوي خدا شابه وي سورته انفال کې راضی څنګه سمایي ذالک الاد دی دا ته حال مرګ کې دنهم په دې سبب اتبعوا ما صلى الله چې دې روان شو دا اوس پسې چې الله یې غوسه کړو ما نه مراد شرک دې یا ترک د جهاد دې ما اغه شرک یا ما اغه ترک د جهاد چو سکړ او الله وکره او دای بد غنل و د منافقانو رضوانه رضوان دی الله فاحبط اعمالهم الله برباد کړی مننه دی ام حذب الذين في قلوبهم مرض ای ګمان کیا کسان چې بزونه کې مرض ده دا چې روبن باسی الله ادغانهم او کینیو حسدونه دی حسدهم غشهم عداوتهم احقادهم ادغان دا دې توی دي کی بد خوئی کوګواله دې دي خیره دې زړه حسد دې کچرته خو خشه و زمونږه نو قامقال ارینا کوم خودلې به مونږ د منافقان تا تا فل عرفتم بسیماهم تا او په جن دې وې دې علامات دې دې او قامقا په جن دې دې رفي لحن القول پاړولو راړولو د جبوکین په طریقه د خبرو کې به پی یعنی علامه طائی وی دا لحن په دوه مانو راضی یو اړول د کلام دی د سینا خطا تا او دویم یو د کلام د پاره ظاهر وی بل د پاره باطن وی نو ظاهر کې تعظیم وی او په باطن کې تحقیر وی د صدا مراد دی ولا تعرف انهم فی لحن القول اگر چالا کئی خبر بانے بے او پیجنے او اللہ کوئی گی با مالون استاسو بانے او خام قائم تیان بکو بتاسو تردیش مونگا معلوم مجاہدین دیتا سنا او صبرناک او مونگا امتحان بکو اخبارکم استاسو دو حالاتو امتحان باقلو استاسو دو حالاتو اشک آتتان چکو پر اکڑ دے او بنشوی دی دا اللہ دا صحیح لارینا او مخالفت کړه د پیغمبر پس داغه نه چې سرګن شوې د دې لپاره هدایت هرګل دې ضرب نه چې رسول الله ته ضرب او سيوم به تو اعمال برباد کړي الله مینه دې وی اي ایمان والو تابعدارین کوي د الله او د پیغمبر د الله ولا تبتلوا اعمالکم م برباد وي تاسو عملونه خپل په مخالفت کتاب او د سنت سره یا پشر کو کو برو منافقت سرام د بوتلان د عمل څه شي دي درې وجه یا د کفر د وجه چې ایمان نه پز د کفر اختیار کوم د باطل یا د ریا د وجه درې عمل دي شروع کو نو نیمګړې پرې کو نو بس باطل دی کو کان د بدعت د وجه ګور عمل څه شي دي حدیث کرا دی لا يقبل لصاحب لصاحب بدعه صوما ولا صلاه ولا حجا مشاق الرسول کی بدعت مراد ان الذين كفروا بتغاغ فان جو پر اختیار کړي نه وسدوا عن سبيل الله خلق من کړي الله دلارنا او بیا د مرجوی دي وهم کفار نو حال ناش دي کافر فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ وَارْغِذَ اللَّهَ بَخَنَ دُونَكِ دُوِيْتَ فَلَا تَهِنُو نُسُسْتِ مَكَوِينَ حکم دے مسلمانانو تب ترک تقاصد والتشجیع علی الجہاد جہاد تا مضبوط چاہی کسی مکو وَتَدُوِي لَسَّلْمِ مَرَابَ لَيْدَا كَافِرْ صُلْحِ تَام بے حمد کی گئی ماں کمزوری کی گئی ماں وانتم لا لون او تاسو چته پورته یو الله تعالی سره ولئن ترکما مالکم هرگز کم بنکی الله تاسو نه اجر نه مدن استاسو بیشک ادوان دنیاوی لایبن ولا هو لو بی جواب سیات دی او کتا سو ایمان او ساتلو تقوا مو اختیار کا درب کی تاسو ته بدلی نامل استاسو ولا يسالكم اموالکم الله نو غواړي تاسو نه اموالکم مالون استاسو اے اللہ استاسو مالون واری بلکہ خپل مال غواری ذکر دا مالون خستاسو ندی سن در چاہ دی دا دا اللہ دی یا دا دا دا اللہ نقواری تاسو نستاسو عملون دا استاسو مالون دی دا پارا جبستان سلف کی نا که غواری نتا دا پارے غواری زان دا پارے نغواری ذکر دی بدلی در کئی یا دا د ټول مال نغواړي بلکې غیظ من فیض یو سات کې نه نهر لغونتی چلو یختمرو په یها ولا یسلکم اموالکم نغواړي تاسو نه زما حبیب اموالکم تاسو ټول مالونه یسلکم وا چرتو غختل الله تاسو نه طول مالونا فیحفکم نزور بو کی بتاسو بطلب دنے کی یبالغو فی طلبها زور بدربانیو کی ویخرج ادغانکم فیحفکم تبخلون او تاسو ببخلو کی ویخرج ادغانکم اللہ برعباتی یا نافقل برعباتی غکینی ستاسو دے اسلام سرام ایا تاسو دغه کسانی چې تاسو را بلل شي د لپاره چې مالو لګوي په لار د الله کې نزنې په تاسو بیا او څنګه چې غو خپل کې اور هغه چا چې بخل کو نو بشک دا بخل د خپل ځان لپاره دی ان په معنا د علاج سزا به دې ته ملاوي او الله غنی دې بے پروا دې او تاسو فقرا او محتاج دې الله تا او کواولې دې تاسو په بدل کې برابر یو قوم غیر تاسو نام ثم لا يكون امثالكم بیا بنی غیب تاسو اونته چې ما لو جان دې الله دې دین نه قربانې نه بلکې دا الله په دین به مالم لګي جان بم لګي بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبينا سوره فتح مدنی سوره نازل شوې ده په سوره الجمعه 48 نمبر سوره ده په مصحف کې او بنزول کې 111 ده مخکې تقابل دي ځکه عادت د مشرکانو ذکر کوي او اوصاف د مؤمنانو مخکې صورت کې د پیغمبر نوم ذکر شو دلته د پیغمبر تعریف کوي نارنګي مخکې اعلان د جهاد او دلته اوصاف د مجاهدینو ذکر کوي داود صورت دا البشاره للمجاهدین بالفتح مجاهدینو ته د فتح بشاره او زیر ورغی دو بابونه دی په صورت کې یو د اتل لازم ایت تورې ده او دویم تر اخر د صورت بوره ده انا فتحنا لك فتحا مبینا بیشکا مونگا مقرر کری دا تار بارا فتح سرگندا دینا مراد حدیبیه ده د فتح مکی دا سبب هم دا صلح حدیبیه جوړه شوې و دي کې بشارت د فتح سره اگر چې نور اقوال هم پېښتا او صحیح قول نه چې دینه مراد حدیبیه ده عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی تاسو دا فتح نه مراد فتح مکی اصلي او مونږ دا شمارو صلح حدیبیه تعالی پیغمبر د خپل مرګرو سره سوار لست و صحابه کرامو سره پشپغم کال ده هجرت کی یا سکم و زیاد صحابو بنابر اختلاف عمره تروان شو حدیبی مقام تجور سیدن عمر عمر رضی اللہ عنو او اختلوی فرمائے اللہ اللہ پیغمبرنا شهدا الله پیغمبر تاسو ته ما لي گئی کافر تنو زدين زم الله پیغمبر عمر رضی الله عنه تو اطلاع شه کافر تو واش مونږ راغلي عمر د تو بیا بزو او هغه عذر پیش کو نو بس بیا عثمان رضی الله عنه د الله پیغمبر اولي ګلو عثمان رضی اللہ عنہ سره قریش ډېر مینه وا دغه پیډېرې ستاراتو دومره مینه وا کومور به بچو د کولو کنه ورته به ودشا دا څنګه در سره مینه دلته د قریش د عثمان رضی اللہ عنہ سره مینه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی اونې ګل چې ورغای د پیغام ورته چې مونږ بس طرف عمره کو بیا بل دیشی کل لارو دا اللہ دا پیغمبر پیغام و رسولو ایور تی کتوم رکے کوا تا تی اجازت دے اس غم و فکر مکوا خمون پیغمبر نبریدو مریتا دور دووی چې پیغمبر تواف دا بیت اللہ ندے کرنو زد سکون ایز مل مسیح دا بارای سہر کو سورہ دے تیری دلتا خبر را لدى الله پیغمبر تا چه عثمان رضی اللہ عنہ شهید کرے شو کله چه دا خبر رو رسید لدى الله پیغمبر وی زبد عثمان بدلا اخلم نزب ترغیب بوری مدینی تنواب اس کے گم درسو چه میرا بدلن یغستی د کیکر دلان دی غټول صحابه او سوکو بیعت الرضوان کو جو یو براتو لاس دیکي هو چې ترغیب مون زونا ترسو چې مونږ بدلنی غستی پیغمبر اخر کې یو لاس راوا او بل کې کې خویرا د عثمان مبارک کاغه ژوندې نوغه بم بیعت کوله ور ژوندې او پیغمبر ته پته نشته عالم الغیب نه مشرکانو ته په توله کې دا چې دای خو بیعت کو نو د صلح غاړه کې خدا چیرې بس صلح کو نو الله پیغمبر د دې خبره اجابت وکړو او دیده دراتلو اجازتو کو او صلح او صلح پائی کسو شرطون سکال بومرن کوئی آئندہ کال بکوئی اصلحی بزان ترن روڑی دری رزون بزیاد وخنطی روئی کپا مونکی سوس مسلمان چی او مدینی تدرش مونکی بے واپس را کوئی او کتازو کسو مکی تراشی نمون بے واپس ندر کوئی اطول شرطون قبول کریش پل مومنان ډیر خفو ظاهرا کو څه فائدہ نه هو حقیقت کې فائدہ وکړ الله د تسلی د پاره سو کړ د بشارت د پاره د حضرت رولې ګل چې تاسو خو خپل خدا او فتح لا د اصله حدیبیه به تو ګوري د مکه د فتح سبب بجوړ شي بیشک آمونگا مقرر کری دتا دو بارا پتح مبینا پتح سرگندا لیغفر لک اللہم ما تقدم من زمبک دید پارا چه ماف کی اللہ تا تا اغا گناہونا دا مانا خونه دا ذکر دا اللہ دا پیغمبر گناہونا ہونا نو پایت کی سوال لی چه مغفرت الزنوب نس مراد کی نو گورا لیغفر لکی ویدا دا علت دا پارا نده بلکہ لام دا عاقبت دا پارا دی اے لیغفر لک اللہ ما نادادا اللہ در تماف کری دی فزبم دی بوجنو د نبوت چول اغا گناہونا چی داغی صدورم تانا ممکن نو کم تکلیفونا چی را دی داغی فزبب بانے ستا گناہونا ختم شوی دی نشتا زکا ان العطایا علامت من البلایا دویم دا د کله چې یو سره اختتام د کار تورې نه استغفار وای کنه دکه سورۃ النصر کې موږ دې حکم دی نو لیغفر لنا مخ کې څه شی دی فعل حذف ته اے فاستغفره لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك او د دې ذنب نه څه مراد دی نو ګوره ځم د مراد څه دی بوجونه دي زاړه بوجونه دي و ما تاخر آینده بوجونه شان ورشا کشمیر رحم الله وعلی چې الله درنه دا زاړه او نوی بوجونه ټول ختم کی یا الزامونه دي شان ورشا کشمیر رحم الله وعلی ځم د مراد الزامونه دي مشرکانو چې درمانه کې الزامونه لګولې دي او مغفرت نہ مراد څه شی دی رفض دی الزام نو دا ختمول دی و ما تاخر او آئنده چې پتا باندې کوم الزام نه دی لګی دا ټول الله تعالی پور نه کوي یا مراد ته خلاف اولا کارونه او افضل پری خدل دی دا ګنا نه خود پیغمبر په حق کې پری باندې اطلاق د ګنا شوه دی یا دې دې کلا تخبير دې په معنا د تعلیق سره اے خبر ورکړي خدا څخه یو تعلیق دې لو کان لک ذنبن نو ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر حبيب گناه خو دشت نه او کچر دستا گناه وي نو الله تعالی بارا معاف کوي ما تقدم من ذنبك مخکيني او رستني ټول گناهونه ويتم نعمتو عليك او پورا بک نعمت پل پتاوانے جنت دے یا نبوت دے یا پتح دمکیو دستائف دا او ہدایت بو کی تا صراط مستقیمہ طرف دلارے نیغتا دید پارا چی مضبوط کی تا پلارے نیغبانے او مدد کی الله تا نظر عزیز مدد غالب قوی منیع عن معنا او تفسیر مدارک وای دا الله غزا دنزل سکینتا چرا لګل او آرام پزنو زمون غانو لزادو ایمانن دیر پار دې زیاد کی نور ایمان سره دې مانو نند دینا خاص دا الله پر لخ کرے دا مانو نند زمکو دی دا جمله مو ترزا وا وکان الله علیما حکیما او دې الله بو او قوم دې حکمتونو په ما بین دین عاماتو کی دائمان که جمله روڑا وللہ جنود السماوات والارض او دا دا پار دا اتمام دا نعمت ذکر کے لیدخل المؤمنین آدھر پاک وردن لکی مومنان زڑی مومنان زنان جنت دنیتا شیروان بیلان در باوات دا غینا نحرونا ہمیشہ بیلی پدے گی ما بکی اللہ دلوین گناہونا دلوی وکان ذالکا دداکار انداللہ قوزن عظیم ددا خبر دا اللہ پنیس کامیابی لویا او عذاب ورکی منافقانو تروو زنانو تا و مشرکانو تروو زنانو تا اغا چه غیب گمان کونگی دی پا اللہ زن نستوئی ناکار گمان دی ناکار گمان سو دی بو الائر جو للمدینة النبی ولا احد من الصحابتی دا پیغمبر و دا مومنان دیب مدلی تو واپس رانشی بس کافر میں ختم کی پدیبان دائرت و سو این مصیبت دیوی ناکارا وغضب اللہ علیم غضب کرے اللہ پدیبان اولانت کرے بلوی تیار کرے رید بار جاننا محبت نرازے دو ورسلوں او خاص اللہ لپار لفتر داس مانون و دزم کدیو بیشک اللہ زور دے خاون دے حکمت انہوں دے بیشک تم مرا لے گلے زیر ورکون کے شاہدن گواہ و مبشر نو زیر ورکون کے و نذیر او ير ورکون کے دیر پال جتا ایمان و تؤمنو باللہ و رسوله دا دعوت توحید دا دیر پال ایمان و ساتي ایمان و ساتي تاسو با الله او پیغمبر دا الله و تعذروه و توقروه مدد کید دین دا الله عزت کین د دې پیغمبر او دارانګه مدد وکړي د دې پیغمبر تعذروه کې مدد او توقروه کې عزت او تسبحوه بکره او اصیلا او دې لپاره چې پاکي بیان کړي د دې الله سحر او مازیګر او توقروه باندې عطفته ځکه دوه زمایر پیغمبر تراجي تسبحوه کې الله ته ضمیر راجي دا زمیرونه دی یو بل نه جدا شي په عطف سره بشکا د ځان یو بایونه کچې غي به تو کو تاسو بشک دی بیعت کو د الله سره ید الله فوق ایدی مدد د الله تعاون د الله د پاسه د دوی وی الله بدای سره مدد کوي په دې بیعت کې فمن نکث فانما ينكث على نفسه نچاتی ما کو دے بے اثر نہ بے شک سزا فانما ينكث على نفسه ما تے دے دے على نفسه کو فلزاد انا سزا دے کجی نقص توئی وادی ما تو لتا نقص نقص مر توئی نقد مر توئی دعا کر اور اچا ج پورا والے کو بما پاس عاهد چواده کړی دا علیه الله هغه باندې الله سره نفسیوتی هي جن عظیما تر چور مو چور دا جر لوی پورا ټول قران کې علیه دې او دل تعالی هو دې داول نازک دي تر تجوید نه کړي سیقول لك المخلفون من العرب زرد چوبوي تا تا غرست پاد کړی شوی د باندې جانو نا اغا خلق چی عمری تلا ندلتا سرا ناوز خبائز دمنا فقانو ذکر گئے شغلت ناموالونا مجبول کری مونگا تاسو سر دستونا معلوم زمونگا او آلو یال زمونگا فستغفر لنا نمونگ پارا بخنو وارا وائی دائی پخفلو جبو بانے آغا چل دائی پزرنو کی نشتاو فرمایا فمن يملك لكم من الله عز وجل مالك بشتاو زبارا عذاب الله نا خير ادو لري الله تاسو بارك دي تکلیف يا ارادو لري تاسو بارك دي فائدي او نفي بلکي دي الله پاج تاسو کوم مرونه کوي خبردار ان اراد بكم نفعا دمخ عبارت مقدر ده ومن يمنعكم النفع ان اراد بكم نفعا سوک دے چن منع بکی تازن النفع کاللہ ارادہ دنفی اولیری بلزن انتم بلکی خیال کرے تازو اے منافقان و اللہ انقلب الرسول دا چھ ہرگز واپس برانے شکی غمبر دلی صفر اللہ و مومنان الالی انقلب و ریال تابدن نیشا تازو خو اضوانین باللائی کی ہوئی کن اضوان نسو وزوین ذالک فی قلوبکم خائف تکرشو دا کار او دا خبره په زون استادو کې او تاسو ګمان نه کړو ګمان نه ناکارا او وای تاسو وکنتم یی تاسو قوم منورا قوم لا کی دن کې تبا شوه او هر وسو چې ایمان نه ساتي په الله او پیغمبر د الله نو وشکم غتیار کړل د پاره د کافرانو اور دلمو او قال الله بار بار ځاین آسمانونو د زنو کولا بخنه وو کی چاته چغو خشی عذاب ور کی چاته چغو خشی او بشک الله دې بخون کې او رحم کوونکې سيقول لك المقلبون دې کې بیا زجر د منافقان ته زر به چوبه وي تا تا اگر استو پاد کرشوی د جهرانې لا اذن طلقتم الى مغانم کله چې زي تاسو اغانی متنو د خیبر تا لتاخذوا برپار د حاصل کوي غيتا ضرورنا نتبعكم دای بوي فری دای مونږه چې مونږه تاسو ته در روان شو تاسو تابعداري وکړو یریدون دای راته لري ایو بدلو کلام الله چې بدل کی حکم د الله ځکه الله حکم کړی چې دای بنځي ورته پرمایل ان تتبعون نار کې تاسو مونږ سره مرځي مونږ تابعداري مکوای کذالکم دارنگی قال اللہ من قبلو فرمائی رضی اللہ دا مخکن راسی قولی گڑے میں اکثر مفسرین ویلی چھدین مراد وحی خفیدہ غیر مطلوع سر اللہ ویلی دی پس معلوم شوئے چھ دا حدیث سگم دی دا وحی غیر مطلوع دام دا اللہ کلام دے پیغمبر خبری دا چا خبری دا اللہ خبری کذالکم قال اللہ من قبلو بل تحسدوننا نفسه يقول لدي بوي بل تحسدوننا بل كتازو زمونك سرا حسد كوي بدرباني قوي يموي ده خيبر غنيمت ته ما ترزون ده تشوه ما ته ده خيبر غنيمت ملاونو جي زكا ما ترزش ما سرا مزا بل كانو لا يفقون إلا قليلا بل كدهي قويينا إلا قليلا مزر قويد اللغن تطومور ده دنیا وهو فهمهم لأمور الدنيا فالدنيا هو بويغي قلو فرمانا للمقلقين دي رستو باتي کرشو تامن العرابي دبانده جانونا ستو داونا الاقوم زرد شروبا بغل شهيتاسو دپارا د جهاد دیو داسی قوم چه خاوندان د جنگ سخ بي تو قاتلو لهم ندو خبری دي تازو بدائی سر جگر کوي او يسلمون یا باغی اسلام قبل یا تقاتلونهم الی ان یسلم تردی چی دی اسلام قبول کی قوم نمراد بنو سقیف دی حوازن دی دغس طائف والدی چی پاتم کال دی سر جنگ شو نکت الی قوم نمراد دغ خلق دی حوازن بنو حنیفہ اہل امام والا مسلمت القذاب لا سق جنجو قومو تفسیر قرطبی مراد دے فارس والے دی یا روم والے دی یا حوازنو بنو سقیف دی فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا کتاسو تابداریو کدر بکی اللہ تاسو تاجر خائستا وَإِن تَتَوَلَّوْا کتاسو وَاوْرِ دَئِ دایت کے نازل سنو باز معذورین ہوئے چی ممتس حکم دے نبیاور پسی آیت راغلے کتا سو واوڑی دای کما تولیتم من قبل لک جوړی دلی وی مخک نو درب کی در تعال عذاب دردناک معذورین وی مون بسکم ویل یزال الاما حرجن نشته پړون باندې ستنګی او نه په ګډ باندې ستنګی او نه په مریض باندې ستنګی هر اوسو کتابداریو کو الله او پیغمبر د الله وردن به کی جنت تا چروان دیلان در باغات مارلا ته داغینا نهرونا اور اوسو سیواوړ دوزاب بورته ورکی عذاب دردناک هدی کی تسلی ورکا تا الله د پیغمبر اغه معذورین او مرګرو تا لقد رضي الله دزنه ترخيب د ضرورت په دې مېزا په دې کې بشارت د مؤمنانو تاو داغي حالات ذکر گئی او د واقع سبب در تمق کې بیان شو بشکا راضي دي الله د مؤمنانو نا چې وایعونك تحت الشجره چې کله بیعت کړو تاسو رلام میدونه نا او اول بیعت اباسنان وهب ابن محسن رضی الله نو کړو داد عکاش رضی اللہ عنہ رورو تصیره المانی وی اللہ وی زد طول صحابو نرازیم نور سوک چه صحابو که طعن رو باسی دا پاغ غط رد شو حکا دای وی جنب پا سرگند دا پیغمبر سرمر گری پزڑک ور سرمر گری نو وی فعال مما فی قلوبیم اللہ وی اللہ خب و باغ فی قلوبیم فعلم ان الله فوه ما فاغ صدق واخلاص شو فزلون د صحابه او کې نورانا ذل کړي او سکینه او آرام په دی باندې واصحابهم فتحا قريبا بدله کې ورته ورکړي او فتح نه دي چې فتح د خیبر دا و مغانم كثيره او غنیمت نړې اخذونا جدي و اخلي غیر آرام مراد غنیمت د خیبر دي او هم کال کې او دی الله زور اور او خوان دې حکمتونو وعده کړی الله تاسو تر دې غنیمتونو کې سره څنډېرو چې تاسو په واخ لیدې لرا فعجل لكم عادي نو الله په تلوار سره د کتاب صدا غنیمت د خیبر حاضرې وکف ایدی الناس بند کلا سن د خلق انکم د تاسو نه یعنی مکی والا لا سنا تفسیر المعانی مراد سے خیبر والی ولی تکونا ہے تندیر پار دیشی آیا ہونا خواہیو دلیل دپار دمو منانو ویہدیکم سراطا مستقیما او قیتاس سلا رمیغان و اخرى لم تقدر علیہا دین مقی پہ المقدر دے اے ووعدکم معانم اخرى یا ولکم معانم اخرى تاسو دپارا نور غنیمتون دیجی لم تقدروا علی اجتا تو قادر شین یی باغی مکہ بفتح شی فارس اوروم دا سے نور قد احاط الله بیا دی بشک الله یات کو ان کے لیے باغی او تاسو بلا قادر نے او دی الله بار یو شبانه قدرت او طاقت والا قد احاط الله بیا معنا او باعتبار العلم والقدره ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا مراد مکی والے کسل ہے نو اکڑی او کہ تعالی در سے رکھڑے نو بس تخفید لی بوے امام قتادہ ہو یا مراد خیبر والے کاغی جنگ کڑے او جزیہ تے تیار شوے نہ کن تخفید لی بوے زکه د مؤمن بر وصف الله ای اده کافر بر وصف سی هغه پاسباب وي کافر ہے تو شمشه فکرتا ہے بر وصف مؤمن ہے تو رہتے او بلڑتا ہے سپاہی ردی وجنا کدی تاو سره جنگ دله لول لولت با خام غادی به ګرځوله شاګانه ثم لا یجدون ولیا ولا نصيرا یا بنه مندر دای سوک دو سو نسو کم دادین وَهُوَ الَّذِي كَفَائِ دِيَهُمْ عَنْكُمْ او دا اللہ غزات دے شبن کریو لا سنا ددوی دتا سنا پدی کی علت د ترک د جہاد ذکر گئی او دا قتال اغاتیا کسانو چلی پا مسلمانانو بانی ورغلیو تاغ وقت کی چې مسلمانان په جبل تنعیم کې چې فجبل تنعیم کدی ناز تو و مومنان ورد سونوی یعنی قتال ورد رونکو صرف روینی ولو بیای پری خود دید سباب وقت کی کشیو او نیت اراده د قتل اراده او نیت د قتل د پیغمبرو دی پخپل اراده کی اللہ ناکام اکل اللہ غزا ته چې بنګړي لاسو نه د دوی دتا سونا او لاسو نه تاسو د دوی نه د بسنه مکه تا په حدیبیه کې دغه حدیبیه بازی ته مکه کې داخله ده حرم کې نو هدیم دغه دغل تعالی له شوی وی د حرم او نو به بسنه مکه تعالی نزدې د مکه سره تفسیر قرطبی دوه مقصدونه ذکر کړی دینا مراد مکہ دا یا تی حدیبیہ دا دا کلام بعض پارم کے دا و بعض پا زمین حل کے دا پس دا دینکی اللہ از فرقم علیم غالب کری وی کامیاب کری وی پنجویبانی دا تی آمونی ولی او دے اللہ پا آج تازو کم مرونہ کوئی خبر بصویر آلی دن کے هم الذين كفروا دا نور وجوهات د جنگ د بندېدو د پاره ذکر کړي دا کافر هغه کسان دي دا کسان دي چې بروچ کفر کړو دی او تاسو یې بند کړی ان المسجد الحرام د مسجد الحرام نا ولحد معکوفا او ساروی قرباني بند کړی شي او يبلغ محل دا چودر سیګي زير قرباني تا زکو دو دی حرم طول دا حلالی زیو ولہ دی معقوف معنی محبوسا این بلغ محل ولو لا رجال مؤمنون خوبیام جنگو نشولی کچر دنوی سسری مومنان او زنانا مومناتی لم تالمون چتا سنو پی جند لغوی نرا چغی ایمانونه وروي خو د کافرو سره سیدل ایمانونه پټکړي که جنگ شوه تاسو باغی ته zarar رسول وي ان تطعوم دا چې دل دل کړي به تاسو وي فتصيبكم رسول به تاسو تمنهم د دوی د وجه نه معره خفقان یا دیت جلاله معنا د اسمن کړي چې ګنا به درته رسیدلی وا علماوي ګنا نه وا د قتل خطاو نو مراد تینا تأصف تے لکا شارح جلالین اموئی چی مراد تینا تے مکروحن کت تأصف علیہم پدی بی افسوس کرے وے بغیر علم بغیر دے لمنا تاو سب پتنے وے دیتا بہم تکلیف رسول بغیر دے لمنا لیدخل اللہ فی رحمتی ہی او دویم دا الله اراده په دې جنګ نه کولو کې داوا چې وردن نکي الله تخپل رحمت کې هغه چاته چې خوښین لو تزیلو کته مؤمنان سړی او زنانه جدا شوه د دې کافرونو مقام همون بازار پور کړو دې کافرو ته منهم د دوی عذاب نه دی ما عذاب دردناک دریشتو میں اتنا دیشو سنت اللہ اللتی قد خلت من قبل دا طریقہ دا اللہ غد شروعان دی سیرشوئی من قبل دا مخکنا مخکنا انبیاءو تم سوک مقابلی تنو روتی او کروتی منواغا حلاک شیو ولن تجدو بنمو میلی سنت اللہ تبدیلا پارا دا طریقی دا اللہ سبب نیدل اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ دا علت رابع ذکر کئی دا جہاد دا نکی دو اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الحمیت حمیت الجاہلیہ کل چکر دلوا کسانو چی کافر و پقل ازلنو کی غیرت او ننگ حمیت الجاہلیہ ننگ او غیرت جاہلیت فانزل الله سکینتو على رسوله دیزا نن او جاہلیت هغه دا او چې بس مونږ د الله پیغمبر نه پریدو فانزل الله نور نازل کړي او الله سکینته آرام خپل پیغمبر باندې او په مؤمنانو والزمهم کلمۃ التقوا لازم کړي او د دوی سره ها کلمہ د پرهیزګارۍ لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تفسیر جلالین و لزوم نه مراد محکم او کلکواله او کلمۃ التقوا نه مراد کلمہ د توحید دا الله مؤمنان په توحید مضبوط کړي وکانو حق بیا او دای ډیر حقدار د دې کلمې د تقوا سره او اهل او د دې اهلو زیات حقدار هم دغه اهل حدیبی والي اگر که نور مؤمنان هم دي او دې الله بارے او شبان علی ما پوها لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام دا جواب ده شبهه دا الله پیغمبر خوب لیدل او خوب رښتیا نشو زکه مونږ کوم راو نه کنه نو حاصل ده جواب ده خوب رښتیا شوه ده رښتینی شوه ده صادق ده خودم را خبره دا وقت خوی باغی که نو کوله کنه دا خوی نو ویلی جگه نیست کال با عمره کوئی خوب خدا اللہ پیغمبر کپلو چه عمره کور نو خوب رشتینی دی خو وقت لا رسوله بیشکا رشتی نکڑی والا رسوله دفل پیغمبر سر ار رؤیا رشتی نکڑی وقا خوب بالحق فحق سرام خوب کتلو چه عمره تب ازم نو عمره القضا تب یا لارو ذکه منافقانو خاندل چې کله دی واپس لاړل چې خوب دروغ شو حالان کې دروغ نو تابعی یو قبل کار تاسو بوردن نکی گئی دی مسجد حرام دا کچرته خو غید الله په امن او امان ان شاء الله دا تبرک د پاره دی ذکه د پیغمبر خوب وهی محلقین روسکم خون کی به تاسو کله اون کی به د خپل سرونو مخسرین او بعض به لنډای او دا اللہ پیغمبر خرون کو تدریف پیرے دعا کرے او لندول والتے او پیرے دعا کرے دا او دا الک سن دے اغزے کے بس سر گنجے کے غازے سر گنجے کل غلے سنت ندی یا بازی غلق کوئی گنجے سر گنجے کوئی سنت بانے حملو کا کھا بازی علماء ورطا مسلح بہلے سچے مسلح شکل دے والا روان کو کفلہ آتے دے والا سر گنجے کو لا تخافون غازیز کی راضی کنا کہ یو اختوچ پاتی شی تو غسل کے گنا نو بیا غسل نو جی نو علی رضی اللہ عنہ وہ فرمائے لأجل ذالک عادیت رأسی دی وجنہ میں سر سر سدا دشمنی دا چیجتا وی اختوچ پاتی نشی تسکی پا غسل کے یو طالب وی وعدہ کڑا ہو پا کلو نی خضو وی اختو لکا ظالم دا وی اختو اختو نراخی دی کسا چل لے وی نلے اجل ذالک عادیت رأسی دوبره خو پردری ته غروخی دی کنه او چرته او چرانه یو اختفاط کې نشي په غوسل کې نو بیا نه پرې فعلم ما فی قلوبهم نو الله پو هو فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا الله تپت و دعوت لم تعلمو چه تاسو بینو بوئینو یه گردونا من دون ذالکا من قبل ذالکا مخفید لینا فتحا قریبا فتحا نزدی چاچی ویلی دی مراد تی فتح دا مکیدنو دا قول ضعیف لی دلتن مراد فتح دا خیبر دا یا سور حدوبیه چه ورطا وین والذی ارسل رسوله بلہ دعوتین الحق لیظهره والا دین کلیه وکفا باللہ شہیدا دا اللہ غزاد تجرا لے گرے دے اقبل پیغمبر بل ہدا پیدا اقبانی و دین الحق و دین حق ہدا اصول دین دین الحق نمراد فرود دین دی لیو دی رو دی رپار چه غالب کی دی لرال الدین کلی ہی کدینن طولو او کابی دی اللہ شہید آگوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شان او صفت دی پیغمبر ذکر گئی او د صحابه کرام دا خبر دی دا مبتدا مازو سی ذالک الرسول المرسل بالہدا محمد الرسول اللہ دا کم پیغمبر چرا لگل شوی پیدا ازبانی نو دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یا نور توجیحاتم بگی دے راب تو اعتبار بانشتا بدل دے ما قبلنا والذین ماہو اشداؤو او اغا صحابہ کرام جرد سرنی اشداؤو علی الکفار تخذی په مقابله د کافرو کې رحما او بینهم نرم دل دی په خپل منځ کې دا د مؤمن صفت ده چې د کافرو مقابله کې به مضبوط دي د مؤمنانو مقابله کې به رحم دل رحمت والا بی تراومینی بدوی نرا رکان سجدن رکو کون کی سجد کون کی لطوی فضل لطر پدا اللہ ناو رضاوان کی سیما ام نخید دوی فی حجوئیم پا مخونو دوی کی منظر سجود وی بد آدن خود سجدونا اثر سجود نسی مراد دی باجوئی دینا معاد غطورا نخدا لکه چې دنو خلقو پتندی کی تور چاپ کاری خدا قول صحیح نده اکثر مفسرینو رد کړل اکثر وای داسي باز دریا کاری د پاره جوړه پنظم الدرر کی او دارنګ خطیب شلمینی ذکر کړی کله کله دا تور نه دا خود هغه سړی می چې هغه د تور نه فاسق وي کله د بدعتی پتندی کې تور نه کوي صحیح دادا دا پتنځي او مخبان چې ګم ده د نخې نه مراد څه دی نور دی او روحانتیا دا او پړک د ایمان دی چې دا مخې ځلیږي یا په دې مخ کې د شوګيري اثرات ښکاري چې یاره د ټوله شپه شوګيره کړې ده عبادت باندې موبایل کې چې ټوله شپه موبایل کتره هزار هزار کړې ده وګوره دې ماوم کې وجوه دی من اثر السجود عدیده کې بیا مفسرین ذکر کړی وای موږ دومره دومره کلونه سجدي وکي اځه موږ په دې سرونو کې نه جوړې نشو په پته لګی نه جسمه کا ځخه شوې دا اکه سرونه درانه شي ها کله چا جوړ شو د سجدو د وجنانو خبره ده چې د عبادت د وجې د سړی په دندې کې نه جوړه شوه خو په زور به جوړه نه غواړي چې زمکه پورې سر مګي مګي مګي دلته نه جوړه د دندې نه دی پوند جوړه کا ذالک مثلهم فی التوراۃ دا مثال د دې په تورات کې دې ځای وقف ته دا بل مثال په انجیل کې ومثلهم فی الانجیل کزرع او مثال او صفت دې په انجیل کې دا ذالک دا مذکوره صفاتونه جری مثلاهم په تورات مثال دې په تورات کې او مثال دې په انجیل کې سره کزر عین بشان دا غفصل له اخرج شت او چر او باز خپل تیغ فاعذرو نو مضبوط کیا غیلا رام فاستغلظان وغغش فاستوانو برابر شه لاسو کې بخپل تنه باندې يعجب الذرا تعجب کې چي زمیدار لرا لیغیظ بهم الکفار در بارش اللہ غصور ولی بدی سر کافر تا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرتا و اجرا عظیما وعد کری اللہ دعا کسان سر چیمان روڑ عملون کری دین ایک دزوینا مغفرت و داجر لوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو الذین آمنوا لا تقدموا بین ایدی اللہ و رسوله سورة الحجرات دو قرآن کریم دو سورة نو ترتیب دیاز کرے و کم پنزوستن دے نازل شوئے دے پس دو سورة التحریم نا او پنزول کے ایک سوچین مخ کی صورت کے بشارت و فتح سرا دلتا اسباب د فتح بیان ہی چې غو قائدی دي دارنګه مخ کی صفات د مؤمنانو دلتا غی نور صفات ذکر کړي داود صورت الاداب السبع و آداب ذکر کړي د معاشره د پار د معاشره صورت دو حصو ته تقسیم ده اول د دیار لسم آیت پورې پدې کې و آداب ذکر کړي او دویم تر اخر د صورت ته مورې اول ادب دا ده اے ایمان والو مړوان دي کېږي دا الله او د پیغمبر نا مړوان دي کېږي څه مطلب تعظیم کوي د خپل رب او د خپل پیغمبر عبد الله بن عباس رضی الله عنه لا تقول خلاف الكتاب والسنه سمرقند دې نه خلق کړي موایي تاسو خبر خلاف د کتاب او د سنت نا تفسیر حلمانی وای المقصود النهي عن مخالفه الكتاب والسنه تفسیر قرطبی وای لا تقدموا قولا وفعلا ورايا بين يدي الله ورسوله قول او فعل او رايه کی ممخ کی گئی پختو کی وایو مشروطی مکا ا نمشر نه زوک مخ کی گن مشروطی مکا پتا ته موی مشروطی مکا دا الله او رسول الله مخ کی گما واتقوا الله يريد الى الله نا بشك الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم دا دوی مدب ذکر کئ د پیغمبر مخه تا وازونه مپورته کوي دي کی بے احترامی راځي پیغمبر عزت او احترام لازم دی پتا سو مپورته کوي وازونه خپل د پاسه د आवाज د پیغمبر ولا تجروا له بالقول او تیز ظالم کوئی دی پیغمبر لره بالقول په وینا کا جار بعضکم لبعض نسی مګر دته دی پدې کا جار بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم دا چې برباد به جستا سو عملونه وان تم لا تشورون بعض طالب خپې جو خدای پاک نن غمال اړو زواله نشول بعض طالب دا ټول مدرسه وای په بل طرف واړه دي له خوشاله ولا وای الف وی وی مړې کا یو الف درته نه روحو دي ولا تجروا له بالقول دا تعظیم او احترام کول دي پجوندون کې موقف ذوفات نه اوس بم دروزی سره سره کې دا الله د پیغمبر دروځي سره بچی غینوي کجار بعضکم له بعضن ان تحبط اعمالکم دا چې برباد به شي تاسو عملونه او تاسو ته پته نه لګي ان الذين يغضون اصواتهم كتان چې پټکای کټکای اوازونه دا الله د پیغمبر سره دا کسان امتحان الله قلوبهم للتقوى خالص کړی دی الله عز وجل دوی لپاره د تقوا اے كتب فی قلوبهم الايمان والذی الزمهم کلمۃ التقوى والذی لهم دیر بار مغفرۃ مغفرۃ دی واج عظیم اجر دلوی امتحن الله قلوبهم معنا دا اغست امتحن الله الله صفت کړه دے دزلونو دوی او د دوی دازونه الله صفا کړی مانا دا د صفا کړی دی الله زونه د دوی د حسد او د عناد او د بغض او د غندګونا یا مراد فراخواله دی امتحان الادیم ته ویل کی یعنی سرمن چراغ کې او کولاوي نو فراخه کړی دی الله زونه د دوی د پاره د قبولولو د تقوا یا په معنا د ازمایلو سر راځي الله د دوی زونه ازمایلی دی بیشکا کسان ینادونک من وراء الحجرات چوازونه کئتا تا اخوا د حجراتنا اکثر د دین لایق دونه کل ندری ولید ابن دا حجرات د الله د پیغمبر سو دا الله د پیغمبر د بیان وغ کورونه الادب المفرد کې امام بخاری ذکر کړی چ داوود ابن قیس ذکر کړی دي چې دا ما کتلیو د کجورو د لختونو او ولید ابن عبدالملک چې کله د دې توثیق کوله د مسجد نبوی مدا کورنه بیا لړول او ټول مسجد نبوی کې خلکو جړل او افغانې کولو چې دای پریخ امت قتل چې پیغمبر څنګه ساده سادهګری ژوند تیر کړه دا بعضی منافقان او ناپوه خلک وایي به आवाज کولو وای دا کومه کلی پویږي نه کچرته دای صبر کړه حتا تغرج الیهم چتر اوته وی دویتن او دا به بهتر او دویده بارا والله غفور الرحیم او الله بخنه کوم کې او رحم کوم کې تفسیر المعانی وای زو وړو کوم او دا آیت می واره دو نو مال خپل ټولو استادانو سره دا شي کړی دروازه کې بناستم چتر سو بو استاد وروته نو ترغیب می دروازه نه ټکولا یا ایوہ الذین آمنوا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین اے ایمان والو دا اوس بل ادب ذکر کئ درم تحقیق الامور لئلا تنازعوا لټونه کوي چې جګړه ناراضی اے ایمان والو کتر تراشی تاسو په بازخون یو به اعتماد خبر خبر روڑن کے بے اعتماد دے فاسق بے اعتبار دے بے اعتماد دے داغ قصد چی دے دو رشتین والے و دروغ والے و عدالت سرگن ندے تفسیر مظہری ہوئی المراد منہ من لم یظہر صدقه و کذبه و عدالته فتبینون تاسو لٹونکوئی ان تصيبوا قوما بجهاله یو تفسیر دے یو قرات دے بګه پتہ ثبتو مضبوط شه ان تصيبوا قوما داجه تقریبا رسوي تاسو یو قوم تا بجهاله بنا کوئی ذرا فتصبحوا ولا ما فعلتم نادمين ورنه وبغزي تاسو په سبب داجه تاسو کړی دي پیمانا فاسق نه مراد څوک دی بعض وی د دینه مراد ولید ابن عقبه ده او واقعای لیکلی ده چې الله پیغمبر مدینه ته د بنو مستلق د زکات د جمع کولو د پاره دی لیګلې نو چې کله هغه خلک خبر شو نو د استقبال تروتل نو دوی غنی به دا زما د قتل د پاره ودل نو الله پیغمبر دوی چې یې انکار وکړو مرتد شوی دی زکات نه مانی الله پیغمبر سره د جهاد تیار ہے او کو پدی کی آیت نازل شو خدا خبر معاذ الله صحیح نه دا صحابی کله فاسق کی دی شي سمرا خیر د احادیث او ذخیره چوغوري کنه نو باقي کی دا واقعا صحیح او سند نه ثابت شوی نو لیو دیو تراشل په ګوبرې درته پاتې ته ګوبرې اپا څه دین تراشل تاسو نه شرمېږي زه مې وایم کو ته ولا نه ښارې دوه درې انت ولاړې الله نه شرمېږي چې کتاب له ودې اندې نو شرم درې دې د کمزورې را نو دا واقعیا صحیح نه چا شي د دې صحابي ګورې دا واقعیا تړلې ده دې کې مفصل نظرت کړ تفسیر قاضي نه موي ولا يظن بالوليد الفسوق دې صحابي باندې د فسق ګمان نشي کېره تفسیر کبیر هم لیکلی چې اطلاق د سيئ دا فاسق په د باندې سيء دی او بعید دی دا یو غیر عادلانه خبره ده د عقل نه لري خبره ده ولو انهم صبروا وعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم خبردار بتازو کې پیغمبر دا الله دی خطاب د صحابه او تا یا عام مومنانو ته خطاب د مراد ده سنت ده پیغمبر دی لو یطیعکم کتابداریو کی تاسو په کثیر من الامر پډیرو کې کارونو تاسو نه لعنتم نو مشکت کې به واقع شي تاسو لیکن الله حبب الیکم الایمان محبوب کردول دے تاسو بار ایمان وزینه فی قلوبکم او خاص تکړه د ایمان تاسو پزړونو کې وکر الیکم الکفر او کراحت تبعی جوړ کړه د تاسو بار کفر ول فسوق او غد گناهونه ول عصیان او ور گناهونه دا کسان هم دوی دلار مندون کی هم الراشدون الاستقامه علی طریق الحق ترشد وی فحق معنی مستقیم دریدل فضلا من الله الى فضل طرف الله نہ و نعمتنا و نعمت دی والله علیم حکیم و دی خوند حکمت نو دی و ان طائفتان من المؤمنین قتلوا دا سلورم ادب دی د پاره د اصلاح پمند جماعت د مسلمانانو کې و ان طائفتان کچرت وی دوړل د مؤمنانو نه چې یو بل سره جګړه کوي فاصله بینه ما تاسو اصلاح کوي د دې دواړو نن تبا دا نشتخا هر سړی ځان د ډله جوړ کړی دا یره دا مډل دا او دا می تنظیم دی او دا می جماعت ته به چرته د دوه روغم پکې کړی کنا که صرف ډله د دې لپاره جوړ کړی چې بس کې مسلمانان ته تنګ او څوک منو هله درام کیشته کې کینه او څوک ته وباش مسلمانانو د جماعت څه شی دی کده دوه اختلاف رالو روغ او کا فاصلهم بینهما اصلاحو کئی پمند دے دوارو کی فَإِن بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي اَيْلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ که ظلم کولو یود دے دوارو نفبلی نو جنگ کی گئی داغی سر چغز زیادتے کئی تردی شروع گردی الى امر اللہ حکمو پی سرید اللہ تا فَإِن فَاعَتْ کرو گردی لپی سرید اللہ تا نو اصلاحو کئی پمند دے دوارو کی بِالْعَدْلِ فَعَدَلْ سَرَا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ او انصاف کوئی بیشک اللہ من ساتی د انصاف کوئی ان کو صرف معاملات کی بیشک مومنان پا خپل کی رونا دی نو اصلاحو کئی پا مند دوی کی او یرے گئی دا اللہ نادر پارا جبتا زورا ہم مکریشی زکا اخوت دا دین چکم دکنا اثبت و اقوا من اخوت النسب دا دا نسب دا اخوت او درور ورد بور ولینام دیر مضبوط دی زکا اخوت دا نسب اغا خو په مخالفت د دین سره سکیږي جدا کیږي خو اخوت د دین څخه کم ده اغه کلم نه جدا کیږي یا ایو الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم دا بل ادب ذکر کئ پنځم ادب ذکر کئ د خپل مرګرو توقیر کوي عزت کوي او د چاس پکاوي مکووي خندا دینه کوي یو قوم د بل قوم پسې عسى ان يكونوا خيرا منهم مزيدا او درد چې شي بدای بهتر د دوینا ته چې چا پورې خندا کوي اب جنت تلاش شي او ستا مامله بدل الله سره خراب شي او نه یو زنانا نه د زنانا د بلې زنانا پورې څه کوي خندا کوي کېږي شي چې دا بهتر شي د دوینا ولا تلمزوا انفسكم عيب ملغوي انفسكم بخلوا حمدين سبحانه ولا تنابزوا بالالقاب ولا تلمزوا انفسكم ما نادا ولا تطعنوا ولا تتهموا اهل دينكم لمز عام ده چا عيب ويل فجبباني يا پسترګباني په اشاره باني او هر چه همز ده نو اغنوي مگر فجبباني وي ولا تنابذوا بالالقاب يوب المرا بلئ بالالقاب بغلط لقب نسرام اے یو سړی غلط کار کوي او غوس توبه استدا غلا به کول غلو اوس توبه استدا تبلیغ توتو جمعه او مدرسې سره وابسته شو اتور د څنګه جال غلا کې کنه کې اوس غلا بدا چې ولا تنابذ بالالقاب لمن راغلي دا یو خو یو سره په یو نوم باندې مشهور دي نو جایز دي خو که په یو نوم باندې یو سره مشهور دي هغه په بد غني او ته بیا مغه تدانو مغلي نو شریعت د دې نه منع فرمایله بئس الاسم الفسوق بعد الايمان اته کې وسنګ وي بئس الاسم الفسوق اجتماع ساکنین راغلی کنا حمزه وسبی ازف شیو او بیا دغه طریقه او ابتدا به څنګه کې تجوید ها څنګه به الاسم الفسوق او دیم الاسم الفسوق بعد الايمان دو طریقو سره ابتدا کی وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ هر بچا چې توبه وینستا دا کسان هم دي ظالمان یا ایو الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن اے ایمانوالو ځان بچ کړئ د ډېرو نه د بدو ګمانونو نه ان بعض الظن اثم بشک بعضی د ګمانونو نه ګناه ده حدیث کې راځي ځان د ګمان نه بچ ځکه دا ګمان ډېر دروغ وي د خبرونه غلط ګمانونه په چامه کوداش په مدد دي اجتناب عن الاسباب المفضيه الى النزاع دا څه کارونه مو کوچ جګړه تا مفضي شي ولا تجسسوا د یو بل عیبونه ملټوي ولا يغتب بعضكم بعضا او غیبت دینه کوي بعض استاسو د بعضه آیا خو هغنی او پتا ځکه دا چوپ لري ده وخه د خپلور مېتن په داسې حالت کې ځای مړ دې پکره تمو دا تاسو بده غنه اے مېت چې کوم دې رور دې ده او داغه وخه ته خوري د غیبت دم رګونا دا او یری گئی دا الله نه بشک الله تواب الرحیم ډېر توبه قبلون کړي او رحم کوون کړي طالبان خو بالکل غیبت نه کوي نو صلی ورته تفصیل کو مولیان یا ایو الناس انا خلقناکم او خذق بالکل نه کوي پکلونو کلونو د یوې خزنه خصوصي د بډای ګان نه بسو نه کوي زرا د غیبت تیلی عمر غیبت بم دیو نه کوي خزنه طالبان هم نه کوي خزن غیبت نه کوي دا اسی کلا کلا او راوالو دي دا عوام خلق سوکی دی غیبت یا ایو الناس و خلقو انا خلقناکم بیشک مونگا پیدا کری تاسو من ذکر و انسا دیو نارینا و زنانانا او گرزو لی مونگا تاسو شعوبا غط غط خاندانونا و قبائلا وڑی وڑی قبلی لتعارفو دید پارج تاسو یو بلو پی جنائی ان اکرمکم عند الله اتقاکم بیشک پتاسو کې ډېر عزت مند الله په نسبانه غډېر پرېزګار مې بیشک الله علیم او خبیر دی قالت العرب آمنا دې نه دوی مې سره تر اخر د سورۃ البقره ویلو باندې چانو مونږ ایمان وروړې ورته فرمایا تاسو ایمان نه وروړې لیکن وای اسلم نام مونږ اسلام وروړې مې پات کې لفظ د ایمان او د اسلام دواړه فرق پمند ایمان کې لاله چې ایمان تصدیق قلبي ته وایي او اسلام انقیاد ظاهري ته وایي دا دواړه چې مرکب شونو الته ایمان او اسلام کامل جوړ شي ولما يدخل الايمان في قلوبكم لانه تر اوسه پورې نه ورته شو ایمان تاسو په زړونو کې دا څه باندې چانو مسلمانان راغلي و ایمان پزونو کې مضبوط نو ځان ته مؤمنان وي الله وین ځان ته مسلمانان وای کتابداري مو کدا الله او د پیغمبر لا یلتکم کم بن کی تاسو نه دامل نو تاسو نه زره بر بشک الله غفور الرحیم دې ورستو کې بشارت ده مؤمنان ته انما المؤمنون بشک مؤمنان کسان دي امنو بالله ورسولی چې ایمان ساتي په الله او پیغمبر د الله دی بیا شک نه کوي او جهاد ثم لم يرتابوا بیا دی شک نه کړي جهاد کړي له په لګولو د مالونو په کړولو د ځانونو په لار د الله کې دا کسان هم دوی دي رښتینی په خپل خپل وینا کې او فرمایا اتعلمون الله بنينكم آیا تاسو خبردار ور کوی الله د خپل دین باندې او الله پوي کی پاو سبان چې دي باس مانونو کې او هغه چې پزمکه کې دي او الله باندې او شی باندې په هانه يمنون عليك بعدن کای دی بتا باندې انس لمودا چې د اسلام وروړ ورته فرمایا لا تمنوا علی اسلامکم بعدن م کوی په ما باندې خپل اسلام بلکې الله احسان کړی دی پتا سبحان الله چې هدایت کړی دی تاسو ته ایمان تا کچر دی تاسو رښتینین بیشک الله پوئیږي غیب السماوات والارض فبطو سجن د اسمانونو د زمکه بیشک الله بصیر بما تعملون لذن کې لپاره تاسو کوم عملونه کوي. سوره قاف د قران کریم د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره پندوس تم ده نازل شوه ده پس د سوره مرسلات نا او د نزول په اعتبار ضرور ډیر شم ده. دې زینا پنځم باب ده د سلورو میته د قران تر سوره النجم پورې پدې کې اثبات د قیامت ده او ربط مخکې سره ده مخکې سوراتونو کې اعلان د جهاد دې سوره کې اثبات د قیامت ذکر کړي دارنګه مخکې اصول د کامیابی بیان شول دلته ثمره د اصول ذکر کئ داود صورت د اثبات القیامت علی سبیل الترقی اثبات د قیامت په سبیل د ترقی سره دا صورت دو بابونه دي یو تر 15 مه ته پورې ده او دویم تر اخر د صورت ته پورې ده. قاف د دې په معنا باندې الله خو پوئږي والقران المجید شاهد دے دا قرآن المجید چلو شان والدین الکریم العظیم مانا ابن کثیر کرے جواب دا قسم سدے ما بقیا موضع الشبہ باقی پا دینا شو زید شبہ یا لطبع سننا خام غاتا تو برا پور تکڑے شئی بلا جبو بلکه تعجب کړه دې کافرو ان جاءهم دا چراغ دې دې تیر ورکو انکه دجوینا نو ویلو کافرو هاذا شیء عجیب دا خو یو شی دې عجیب آیا کله چې سومون غمړو او سومون غاورې ذالک رجع بعید بشکا دا خو واپس والے دې بعید عن الوقوع بعید الوقوع او الامکان دا ممکن ندی دا واقع کیدون لری خبر الله یا بعید عن العقل والعاده عادتنا خدای لری خبر الله چې موږ د خاور جو بیا دې دوباره راپورته شو قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بشک کوی موږ پاوس چې کموي ازم کده دوینا موږ تپته دا چې نن د فلانی اندام خاور شو سمره سمره مکه وکړو دا د زمکه هغه کمول دي کنه د انسان ټول بدن قاوري دي صرف هغه عجب الذنب پاتیش هغه غیري ادوکه چې هغه نه دي دوباره بیا پیدا کی او زمون سره کتاب حفیظ کتاب به حفیظ حافظ لتفاصيل الاشياء كلها چې هغه حفاظت کوونکې د تفصيل د ټول سيزون هغه څه د لوح محفوظ دي کنه یا محفوظ عن التغيير محفوظ ده تغییر او ده تبدیل نا مراد دینا ملنا مدد ده یا مراد دینا علم الهی ده لوح محفوظ بل کذبو بالحق بلکه دروغ نسبت کرده ده حق بیان تار کل جراغل دویتا فهم ندی فی امر مریج فجواب گڑوٹ کری شوی کی دی امر مریج مختلف او گڑوٹ توئی سو کوئی ساحر دے سو کوئی کاذب دے سو کوئی مجنون دے آیا دای ګورینا اسمان ته د پاسه د دوینا څنګه جوړ کړی دی مونږه او قایص تکړه دی مونږه دی لرا او نشته دا غیر پاره څه چاو دن چاو دل په کینشتا سوري په کینشتا او زمکا مدد نا مونږه غړولې د دی لرا والقینا تیا رواسیا او یخی دی مونږ په دې کې غونا وَأَنبَتْنَا فِيهَا وَزَرْعًا كَثِيرًا مِّن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ كُلُّ زَوْجٍ بَهِيجٍ دَهَر قسم جوړي خاص خاص تنام تازه تازه نا عمد عمدنا روح الماني معنا کړي حسنين تبصرتن دا مفعول له ده فعلنا ذلك تبصرتن منکري دي دا د پاره د یاداس و تبصرتن د پاره د نصيحت و ذکر او د یاداش لكل عبد منيب د پاره د هر یو بند چې راګر دی الله تعالی ونزلنا من السماء ماء مباركا اور انا ذی ذکر دی موږ د بار طرف نو به مبارک معنا او کثیر المنافع روح المانی وی ابن کثیر وی نافعا دیرو منفات نوالا فامبتنا بیرادا رنکر دیمون دریو بو بزری جنات باغونا وحب الحصید او غدانی چې د فصلونو نه هغه دانې چې هغه لوکول شي مطلب دانه خو نه لوکي اے معنا څه ده وحب زرع الحصيد او هغه دانې د فصل لوکړي شي والنخل باسقات والنخل او کجورې باسقات لها دنګ دنګ لها د دې کجورو د پاره طلعن غنچکونه دي نضید د یو بل سره جغجغا یا نضید معنا تازه تازه لاندې باندې رزق للعباد دار رزق دې د پاره د بندګانو او واهینا به بل سمیتن ژوند کړو د دې بزری هغه کله وچ کذالک الخروج دارنګ راوتل به د قبرونو نام کذالک الخروج دارنګ د قبرونو نبر راوتلی دا داوود سورت د اسباد د قیامت ده په قیاس کولو سره په دې خبرو لکه څنګه الله د غمل کور سيزونا د و چیز مکه نه تازه کړ نو دارنګ ساده زړه اته کی بم تازه راپورته کی د دروغ نسبت کړو مکه د دینا قوم د نوح علی السلام او اصحاب الرس و ثمود او خاوندانو د کوی سورت فرقان اته درس کې د تدی تفصیل ذکر شو و ثمود او ثمودیانو او عادیانو و فرعون او فرعون و اخوان لوط او غرونو د لوط علی السلام یعنی دا غی قوم دلتا وی و اخوان لوط دا اخوان ورطولی وی قوم ورطولی ذکر لوط علیہ السلام دی سر رشتہ دا اخوت و صرف دا خرگنی او دا مصاحرت دا وجه و دا قوم دا وجه سنو دا قوم دا وجه رشتہ نو یعنی دا نسبی قوم نو دا دی وجه نو و اخوان لوط و اصحاب علیکم او قوم د شعیب علیہ السلام و قوم تبعین او قوم د تبع بادشاہ دی طولو د دروغو نسبت کړو پیغمبرانو ته فحق وعید نو لازم شروع په دی بانی عذاب زما فوجب وحل علیهم وعیدی افعینا بالخلق الاول و الزجر دی بالانکار بالبعد آیا ستریشیو مونگا پا پیدائش رنبنی بل هم فی لبسن بلکه دی پا شک او اشتباه کری من خلق جدید پیدائش نوینا او بیشک پیدا کرد مونگا انسان ونالم ما تو وسوس به نفسه او مون کویگو پا آغا سبانی تو وسوس دیدتا پا آغیبان نفس دادا ونحن اقرب او مونگا نزدیو دی انسان تا من حبل الورید داغا رگ د سټنا د انسان ته موږ د رگ د سټنا نږدې دا هغه رگ دی چې ټوپونه وای په مړای کې چې متصل له د رگ د وتین سره او دا کنایه ده د نزدېکټ نه بغیر د تکلف نه او دا په اعتبار د علم سره ده و یزعم انه منا قریب و انا لا نضيع من اتانا هو عرق كبير في العنق وهما وريدان عن يمين وشمال ابن جوزي ذكر كري دا دوال ازون دخيرو بس طرف تا عدي توي لكيگي نهر الجسد ورطا وي ست كي ورطا وريد وي او زڑ كي ورطا وطين وي فشا كي ورطا ابهر وي پلاس کې ورته اکحل وای فخو کې ورته عرفن می نسا وای او پګوتو کې ورته اسلم وای اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال فعيد کلچی اغسل کوي اغسوا اغسن کی خي طرف تا او غس طرف تا فعيد چخي او غس طرف تناس کی دل سے قعید مفرد ذکر کو اصل کے قعیدان علی فنون سے حذف کو دقار دی چھ د آیاتن اخر یو بل سره موافق شی دیم دار چھ قعید په وزن د فعیل دے واحد او تسنی او جمع د پاره او شان ترازی ما یلفظ من قول مکنا فعیل وزن دے ما یلفظ من قول تلفظ لکی دا انسان من قول دیو وینانا خبره نکي په يو وينا لاله ده رقيب مگر د زرا محافظ فرشتي دي عتي حاضر رقيب عتيد دام رقيبان رقيبان عتيدان دو فرشتي دي خفعيل وزن ده نو ده مفرد ذکر کول ده اعمال لیکي او عتيد معنا ده تیار قلم په ګوتو کې نیول دي حاضر دي وجاءت سكرة الموت بالحق رابش تقتيد مرفع كثرا ذلك دا دس رئی چارکی گئی و معقول و معلوم شی کبین المتکلم والمخاطب ذلك دا ما کنت منه تحید اغلی چطوی ددین تقتید ان کے دت بویلشی چدا غشید چطوی دی تقتیدین اندر سر اور سیدو كنت تفزع او تبد دې نتیخ خبرې ګولا ونفق في الصور فكيبو كريشي پښې لای کې ذالک يوم الوعيد دا ورځ د دیری یا دا غرض جوا دې کړې شوی وا را به هر یو نفس د دې نفس تر سائق او شهيد شرون کې ملائک وي او بلګوي چې گواہی به کوي یو به گواہی کوي لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك بشكت بغفلة من هذا دلی مذکورا و حالاتنا فكشفنا عنك غطاءك نمونگلر کبتانا فردستا نظر تانن دے حدیث تیر تیر هر تذر تنم کاری چی دنیا کے دے نکتل نظر دے تیر دے او باوی اغا مرگر د مراد تنا غفرشتا دا جرد سر مقرر وا ها دا مال دیاتی دادی زمان سر حاضر دا مالونا القیاء فی جہنم کل کفار منیل القیاء تسمیه دا ندا پہ اعتبار دا تکرار دا فیل سر دا اصل کے دا القی القی القی القی او غرزوی او غرزوی راغین تسمیه ذکر کا القی القی دو کرتون تسمیه سر تعبیر کو وی غردوی بجان نمکی کل کفار عنید هر کافر عنید زدی و عنادی یا تکرار دو پار نده بلکه دو کسانو تا حکم ده یا سائق ده بل شهید ده ششابی دیور تا غردوی من نائن دے ملک اونکے اولی الخیر خیر لرا زلالین وی زکاة نور کولو خروخ المعنی وی پدی کی عموم دے الاحسن عموم الخیر فی المال وغیره ملک اونکے او ہر خیر لرا معتدن مریب جاتے کونکے او شک اونکے او معتدن اے دا اللہ دا توحید اقرار نکولو او شک پکی کولو دا اکت دے چھ گردلو دا اللہ سر اعلان آخرا الہو حاجت روابل فالقیاو ورارتاوی کئی بازاب سخی خوبوی اغا مرگر درد شیطان نا ربنا اے رب زمونگا ما فغیتوہو ما خود اینا دے گمراہ کرے لیکن او دے پا گمراہی لرکی دا حق نام اول با انکارو کی چی ما گمراہ کرے دے ما فغیتوہو یا مطلب دالے ما ده نه ده گمراه کړي بالکل انکار وکړو درو بول یا به وای ما نه ده گمراه کړي په زور سره بلکې به خپل گمراهی ته خوشاله قال لا تقتسمون اليوم فرمای الله زما سره جګړه مکوې وقد قدمت بشکا ما روان دي در لګل او تاسو ته دنیا کې دل وعید په یاره سره ما يبدل القول لدي نه بدليږي وینا زما سره چه مشرک نبخم زما اصول بدلیگی نا وما انا بظلام للعبید نعمت ظلم کون کی رقبلو بندگانو سرا حکم عرض بانے چوب فرمایو جہنم تا آیا ڈک شوی و تقولو حل من مزید وائی با جہنم آیا شتر سزیاتی اللہ کا خفت ادنو سنگ بدن تپوس کے ندا استفہام د استعلام نه ده بلکې استفهام طلبي ده استفهام طلبي ده الله ته خوبته د حالت مطلب ته کوي کته تامل مر اغله یو شربت ورتا چي او غد یو پینځه ګلاس اوس کی اته ورته نور درته واچو نو ته د پوس کې چې غنډه وسنه پته در بنسته چې دیو تنده به ماته شي ویو کنه به ماته شي نه پته در خدانه تیر ته پوس کې طلب ته کې چې د نور ضرورت شته کنه یاد آئے استفام د توبیخ دے دا پارا دا کافرو یاد آئے استفام دا تقریر او دا تحقیق دا پارا میں دا پا دا وهم دا چه سوک دا وهمو نکی چه دا دمر مخلوق با دے جہنم کے سنگ رائشی اللہ وی جہنم دمر وسیع دے چه ڈکی ہی بنا حیاء ڈک پی دے بوئی علم مزید جاتشتا حدیث دا بخاری کے راضیہ نصر جلانو فرمائی دا اللہ پیغمبر فرمائی لی جہنم کے بخلق غرزی کی او دے بوئی حل من مزید حل من مزید تردی پوری چی اللہ کمائی لی کو بشان ہی با بگخ پل قدم کی لی دے بوئی قط قط بز جکشم لا دا غیب و قبری او کم شے چی مدرک بالقیاس نلی نمحمول لی پسما بانے او دې کې موقوف هم په مثال د مرفوعي او د قدم بارکه بیا مفسرین دي چې دا متشابهات نه دي د دې حقیقت مونږ الله تسوارو بعض وایي د قدم نه مراد څه شی دی وایي دا یو مخلوق دی چې الله په هغه مخلوق کې دینو می قدم دی او بعض وایي دا عبارت او کنایت د قهر او د غضب نه حقیقت چاته بس کا کنه بهر حال الله به جهنم سره دا کلام کوي او راځي دې بکړې چې جنت د پاره د متقینو نه به ویل لري هاذا دا جنت هغه دې ماتو دون له کل هوا بن حفیظ هاذا دا جنت ما هغه دې تاسو سره وعده کې دی شو لكل اواب حفیظ د پاره د هر یو راګر دیدون کې الله تا چې الله د حکومت حفاظت کوونکی او دا دو صفتونه د جنتیانو دي اواب او حفیظ من خشی الرحمن آر و سوک چی اری دلی د رحمان ذاتنا بالغیبی فغیب و سرا فدا سیال که رحمان ذاتی لیدلی نلی او رات لی او کل بقلب مبین بقلب منیب فاغذر منیب انعبت والا سرا راگر جیدون کی سرا اللہ تا وردن نشی جنت رب سلامتی عذر د مصیبتونو نا یا تاسو تب سلامونه ویل کی دا رز دا دا همیشه پاتې کینو تاسو د پارا لهم دی د پارا په دې جنت کې باغ سیج دی یو قهین ولدینا مزید هم سره زیاتی بدلې وشتا ابن کثیر ذکر کړی حد جابر او انس رضی الله عنه راغلی ان نظر الی وجه الله تعالی نظر دې د الله مختا بغیر د کیف نا دیدار الہی دے او سمرا لا کریمون مقی ددوینا دے پیڑونا اغی سختو ددوینا پرانیوں کی نوغی گردی دریو بخارونو کی حلم مقیل حیاشتا دے زید تیخ دے او دخلاسی لعذاب دا اللہ نام بے شک پدے قرآن کے قامقانا سیتشتا دا اغا چا دا پارا کانا لہو قلب انچلاغ دا پارا زرے قلب پارا بے کے فمانا دا عقل امراجی جلالین دا کمانا کر عقلون دا چاچ عقل وی نغد بارت دیکھ نزیر چکا سلور تاقیدون ہے جی ان نظر تاقید دبارا لذکرہ کلام دا تاقید دبارا ان فی دالک لذکرہ لمن کان لہو قلب او خبرم دیسن نمقدم دام تاقید دے جملہ اسمی امدہ یقیناً یقیناً یقیناً یقیناً ودی کتاب کے نصیت کا وہ پچا پکسے ضروری جواہر مانا کرے جس کے اندر دل ہو پسینہ کے غزرے بھی کنا او عقل پکی ہوئی او القسم آیائی خود بھی غوغ وہو شہید ہو دے متوجہ دے وہو شہید کے پتالبان و رد دے چھتے سوی متوجہ بھی نو چھ توجہ دی حاصل ہے شنو داغین پس بدر تسم علاوی کی نصیحت او دی قرآن پا نصیحت بمنور کیے گی ولقد خلقنا السماوات والارض بشكل پیدا کړ دي موږ اسمانونه او ځمکه او هغه چې په مند دې دواړو کې پښپا ګورو کې نه درته دنه موږ ته ستړیواله نو صبر او کا باغت باندې چوایې دي تسبیح بیان کثرت حمدونو د خپل رب نا مخکې دراحتو دنور نا او مخکې د ډوبې دونا معنا د سبا منځکا د ماځګر منځکا ومن الليل او د شپې فسبحوا د الله تسبیح بیان کما خامو ماسوتن منځکا وادبار سجود او رستو د سجدونا یا رستو د منځونو نا د الله پاکي بیان وا واستمع وغنيزا يوم ينادي المنادي من مكان قريب فكمر زباني جواز دو کی आवाज تو ان کے ذراپی علیہ السلام دا غزے دی سینا فكمر زباني جواب بنی دی आवाज د شپلئی فحق ترى اے بالبعث ولقاء الله الفوائد گیم نے قائم ما نہ کرے ذلک یوم الخروج دا غرض راوتو د قبرونو نا یخرجون من القبور ان نحن بشكم نحيي ژوند کول کو ونمیت مړ کول کو ویلین المصير او من تراگر دې دلوی پکمر زبانه تشقق الارض چې اوبج وی دازم قانون د دین سرا کجل دې سرا ذالک حشر علينا يسير دارا جمقول دې کوم باندې اثر مونږ هم وایو بما باغ یقول نشدې وای او نه دې په دې باندې زور ته انکه جواهر مارا کړي بجبار زور کرنے والا فذكر بالقران ونصيحت ورته په قران کریم سره من هغه چاته يخاف وعيد چيري دا عذاب زمانہ بسم الله الرحمن الرحيم سوره ذاريات د قران کریم د سوراتونو د ترتیب لحاظ تر یو 50 نه نازل شوه ده پس د سوره الاحقاف ناو په نزول کې هوش په تم نه ربط دمیر مخک سره دا ده مخک از بعد د قیامت او په کذالک الخروج سره او دا صورت دې دې کې په دې صورت کې راغینه ترقی دا لمما سبقنا چې انما توعدون لصادق مخکې اس بعد د قیامت او په کذالک الخروج سره او تل ته شواهد سره ذکر کړي داود صورت دا انما توعدون لصادق او په صورت کې اس بعد د قیامت ذکر کړي په سلورو شواهد سره والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا سلور شواهد دی په اثبات د قیامت باندې دا ټول صفاتونه د هواګانو دي قسم دی وی زما الذاريات فاغا الزون کو هواګانو باندې سيزن لرا ذروا فالذول سلام یا دا ټول صفات د ملائکو دي یا دې کې تقسیم دي اولنی صفاتونه د هواګانو دي او دروستنی دا بیا د هواګانو یا د ملائکو دي فالحاملات قسم دي زما په غبر تکون کو وریغو وقرا بوج دو بولارا که مراد کنا وریږي شي فالجاریات یسرا نو قسم دی زما پاوا روانو کشتو په سمندرونو کې یسرا پا سانتیا سرا فل مقسمات امرا حاملات دا صفت دو وریزه ده جاریات دا صفت دو کشتو ده یعنی روانی پا سانتیا سرا مقسمات صفت دو ملائکو ده قسم دې زما پاغه تقسیمون کو ملائکو امر امر د الله لرا انما توعدون لصادق دا جواب قسم به لکه څنګه چې الله مذکور کارونه د مختلفو مخلوقاتو نه اخلي مدارنګ قادر دې چې انسان به دوباره پیدا کی ژوندې به کی پیشکاج تا دروازه کې دې شي لصادق خامخا دا رښتینه خبر ده او بشکا ان الدین بشکا اغرض د جزاء او د سزا لواقع خامخا واقع کی دن کی دا والسماء قسم دی زم ما باسمان ذات الحبوك چې خاوند د لارو ده چې ملائک پی ذراضی یا ذات الحبوك معنا دا ستور والے جواب قسم دل تپټ دے لتخرجن من القبور تاسو به قبرن نروي ته شي او باجو جواب قسم په اتمایت کړي انکم لفی قول مختلف بیشک تاسو په قول کې مختلف شغا قول مختلف دے په اړه د قران کې او د پیغمبر کې او د قیامت کې یؤفک عنه من افک اړول شي د دې ایمان او د قران نا په پیغمبر باندې ایمان نا اړول شي من افک هغه څوک چې اړول شي د هدایت نا یا معنا دا د یؤفک عنه من افک بچکی دیشی بچکی دیشی د اوړې دونا د انکار د قران نا او د انکار د پیغمبر نا من افک او څوک چې بچ ساتل شي وی دي د گمراهی نه نو د مؤمنانو مبارک شه قتل القراسون فلعنت ذکر شي اغا اټکلیان دروغجن دا کسان دي هم بي غمرت نجلي په فل جالت کې ساو نا خبر پراتي يسالون ايان يوم الدين تاسو کوي تانه ذکر به رز د قیامت فکمرت باندې دې پور باندې رسول بشي ورته وې چې زو کو فتنه ته مزکه عذاب تاسو هاذ الذي داغا عذاب دې چې وې تاسو كنتم بي تستاجلون چې په دې مو تلوار کولا ان المتقين في جنات وعيون بشکا متقين په جنتونو کې او پچینو کې وي اخذين ما اتاهم ربهم اوستوري کې به داغه چې ورکړي به دې طرف دې نعمتونو نه خوشاله بیشک او دای مکه د دینه په دنیا کې نه کمل کوونګي او دای قلیلا من الليل ما يهجعون ما مصدریه ده قلیلا من الليل هجوعهم ونومهم لغبو د کېدل لغو د شپې نه ما يهجعون خوب د دوی یا ما نبیه ده لا يهجعون لغبر اپورته کېدل او نور بو د کېدل نه معنی شو نو کله غ راپورته کې یوم بکاروش وبل اسحار او اوقات د بشمنی کې استغفرون دایبا بخنه وخت د خپل ربنا او په معلومه دی کې حق حق وی لسال د پاره سوال کوون کې ول محروم د سوال کوون کې او پزما کې دلایل د الله د قدرت د پاره دی یقین کوون کو تاسو په دې نفسونو کې مشتا وفي انفسكم افلا تبصرون تاسو بده نفسونو کوم د الله د قدرت دلایل شتا ها تبلیغ والا وینا و استاد یې وګونو د وګرا د مختدی وګرا د پوزې د وګرا نه اندامونو تدې وګرا دا د الله د قدرت دلیل له وفي انفسكم الله افلا تبصرون وفي السماء رزقكم اسمان کې رزقكم سبب د رزق تاسو دی وما توعدهن اواغا شتاو سر وعده کی دیشی سبب در رزق برا باران دیکن وما توعدهن اواغا سر وعده کی دیشی من الخیر و الشر کد خیر نی او کد شر نی خطیب شربینی ور فورب السمائی نو قسم دیوی در رب دا اسمانونو دزمکو انہو لحق انتی بیشت دا قیامت حق دے مثل ما انکم تنطقون یا دا قرآن حق دے ومثل دا غیل کتازو چی خبری کوئی سنگ استازو پا دی خبرو کے شک نشتا تجی خبری کے پخفلو خبرو کے دی شکی نو نشتا نو دا سی پا دی قرآن کم شک نشتا آئے راغل دے تا تا خبر دا ملمنو دے ابراہیم علیہ السلام المکرمین چیز اتمندو پا اللہ یا پا ابراہیم علیہ السلام از دخلو علی کلچ وردن نشو پا دی بانی ویلو سلام آم دی ورطوی سلام ویو پتا ویلو ابراہیم علیہ السلام تازر سلامی قوم یای ناشنا نو پٹی طریقے سرطل اخفل حلتا نرات لی لکلیو پیوز کی سرب چرا ریتمو او سربمو فقربوا اليهم نذكروا نعمل منو تورتیا تاسو خوراک نه کوي فاوجس منهم قيبانو پټه ساتلو د دوی نه فضل کې یارا په خله داغه زار نو کړه قالوا لا تخف او بل ذکی بیا دې اظهار هم کړه قال ان منكم وجلون قالوا لا تخف ورته لا تخف یریګما او بشروه بغلام علیم زیر ورته ورکړو باغ بچی کو سره فاقبلت امراته في صرت مرا متوجه شوه بی بی داغ فی صورت پچغی سارا فصر کس وجہها فی صورت مانا تدہ فی شدت پتیزی کرالا یا پچغ کرالا وقالت عجوز عقیم او دیویلو زخو بڑیم شنڈا قالو کذالک او فسکت وجہا گو تیرا چولیو اخفل مختا ها شیعگان د دین استدلال کوي چې ګور مخته کول جایز دي کړ او یغې چې پسک کټ وجه ها دا د زنانو عادت دي چې دای په داسې موکو کې لاس د مخته ګوتې په مخ باندې کیږي شیعگان د دین استدلال کوي چې مخ وهل ستنو خلک اي خو د خوشاله د وجه نه مخ لاس راخ کړي تو غفای ها اخو خوشاله چلا به ما ته څنګه بچی راکېم تعجب وکولو وقال تجوزنا قيم قالوا كذلك قال ربك ویلی ورته پرستو ته بوندارنګي فرمایي رب تا بشکد الله خاوند حکمتونو دیو بوونه قال فما خطبكم ايها المرسلون قال فما خطبكم ايها المرسلون فرمایلی ورته ابراهيم عليه السلام سره حال تاسو مطلوب تاسو را لګل شو ویلو دې مونږ را لګل شو یو قوم مجرمانو ته دې لپاره نور تر عالم حجارتن چرا نازل کو په دای باندې کانی مينتين د خطونا چې جوړ به په اور سره ټکر کی مسومتن نمونه به دې کې لشي یا نشاندار به ستاسو رب طرف نه لپاره د مشرکانو فاخرجنا نرئیسیو مونگا مناغ سوکانا فی آمین المومنین چو پدی کدن مومنانونا فما وجدنا نو مندلی مونگا فیها فدی پنزو قارونو کی غیر بیت من المسلمین علاوہ دیو کورد مسلمانانونا وطرکنا فی آیتا للذین یقافون العذاب الالیم او بریغی رمون پدی که نخا اگا کانی دیا بدبویداری وبدی دپار دا کسانو چیری کی دا عذاب الالیم دردناکنا او قواقی دی موسیٰ علیہ السلام کے تاؤز پارے عبرت لے کل اچھے منگر آلے گلو فیرون تب دلیل سرگن سرا نو اورید لے بیرک نہیں مع جنودی ہی جلالے نوئی یا بعض مانا کئی بے قومی ہی فخپل قوم تراویلی او دا ساہر دے او لیوانے دے نورانی گولے منگ آغا و لکر داغ نورتاو کرو منگ آغی لرد تدریاب کی وہو ملیم او دا فیرون ملامت کڑے شوئے او په واقع دا دیانو کې اذر الله علیهم الريح کله چې موږ را لګل او پای باندې غا سخت هوا لاقین شاندا ريح لا برکت فيها رب المان وي به برکت هوا وا نبه پر کو یو شی تراب لفاغ ایمان الا جعلته کرمی مگر به ګرځولو کت ترابه فشان لخاور کرما دې فشان د ایرو وفی سمودا او قواقید سمودیانو کی از قیل لهم تمتو کلجوید شویدی تفاید و آخری ترز وقت سموری انا فرمانی کلی ودو حکم دخل ربنا نرانی ولی ودی لراغ سختی چغی ودی قتل ودی وسو طاقتنو لرل من قیام من قیام مانا سوا دپور تکی دو تختی دی نشول نکسلی جد دختی نو پاسی گن وما كانوا منتصرين او نو وغير مونا انتقام غسطن کی او نو وغير چیز ردی منی مدد کڑے شوئے وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل وقوم دنو علیہ السلام من قبل ددی طول نمق کی میلا کڑیو انہم كانوا قوم الفاسقین بشکا غیو قوم نافرمان او اسمان بنائنا مونگا جوڑ کرے دے بے آئی دن پخفل قوت سرا یا بے آئی دن جوڑ کرے مدے پخفل لاز سرا و انا لمو سعونو بیشک مونگا ددی و سو طاقت لرن کیو او زمکا غڑولی دا مونگا نسخ غڑون کیو مونگا دے لرام او دا هر یو شی نه پیدا کړی دی مونږه جوړه جوړه دې پار جدا سنت دې قبول گئی ففروا ال الله نو تختید شرک نه ایمان تا الله طرف تا بیشک از تاسو د پاره ير درکونکې امکارا مگر دوی د الله سره اله بل بیشک از لکم تاسو د پاره مينو د الله طرف نه نذیر مبین ير درکونکې امکارا دارنګ ما تلذین نور اغلیا کسانو ته چې مخکستانو مخکستانو هیڅ یو پیغمبر مگر دای به دا ساحر دی ولې ونه دی اتواسو به تبوی کلی چې د یو بل توصیت کړه په دیوانی بلکه دا یو قوم دے طاغون سرکشا فتولانهم واولد دوینا فمانتا بملوم نئیست ملامت کڑی شوی او نصیت ور تور کوا بیشکا نصیت بایده ور کئی مومنانو تا ندی پیدا کری مونگا پیریانو انسانان اللہ لیا بدون مگر دید پارا اللہ لیا عیفون شماو پی جنی ما اریدو زنغوالم د دوینا میر رسکن سرزق او زنغوالم ارادن لرم ان یطعیمون چلی ما تطعام عام راکی بیشک اللہ هو الرزاقو دا اللہ رزق ورکون کے دے خاون د قوت مضبوط دے بیشک دا پار دا کسانو دی ظالمان دی زنوبا نصیبا من العذاب یو حصد دا عذابنا مثل زنوبی اصحابهم فمثل دبرق دعذاب دمرگرو دوی فلایت تاجنون ندید تلوار نکی محلاکت دوی دباردہ کسانو چی کافر دی درز دوی آغینا یو عدون چی دیسر عوادہ کی دیشین بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مستور فی رق منشور سورت سور د قران کریم د سورتونو د ترتیب لحاظ سره د وقن رستم ده په نزول کې شپږو یایم ده نازل شوه ده په سورت سجدینا په سورت زاریات کې اثبات د قیامت او شواهد سره دلته اثبات د قیامت ده په دلیل وحی نقلی او عقلی سره دارنګي مخ کې په اخر کې وې فویل للذین کفروا او دلته په دیار لسم کې وایي یوم یدعون الی نار جہنم دعا داود سورت دا اثبات القیامه او سورت دو حصے دے یو دا 28 نمبر آیت پورے او دویم در اخر دا سورت مورے والطور تور اگر طویل کی جی تکشینی او خائستوی او کوئی تورم چونکہ انداسیو مانا عباد غرق قسم دی بی زما په تور دا ځکه الله په دې قسم وکړو چې مشرکانو ته وېدا ډېرې عزتمند نو الله په قسم وکړو یاد هغه غرد چې الله په موسی عليه السلام ته وحي کړې وا قسم دی بی زما په هغه غرد تور دلیل نقلی ده د موسی علیه السلام او کتاب مستور او په کتاب مستور مراد د کتاب نه تورات ده په کتاب لیکل شو موسی علیه السلام تعالی کتاب ور کړو فی رق منشور آغا پانو منشور کرو ورو کیم والبیت المامور قسم دی زما پاک اور بات کړی شی باندې مراد یا خو مطلق بیت معمور دے کم یو کورم سی یا تینا مراد مسجد حرام دے او یا بیت معمور نا کعبہ دا ملائک مراد دا قوم اسمان کی حدیث کرا دی دا یو کعبہ دا قوم اسمان کی دا چی حر رز داغینا او یا ذرا ملائک تکی اغیطا او یا ذرا ملائک ورزی توافونت تکی او سبوح قدوس ربنا و رب الملائکة والروح وی او دوباره تر قیامت دا غی نمبر نرازی نشاهد دے بیت المامور والسقف المرفوع او غچت پورتشم مراد کن آسمان دے وجعلنا سما سقفا محفوظا والبحر المزجور او غا دریاب بلکڑشم یا ڈکڑشم اغا دریابونا او توفانونا او سیلابونا چه خلق تبا کری دی اغا دا گوا دی پلی خبروانی نمراد دک کری شوی دی یا بل کری شوی دی دا دا قیامات دا علاماتو نمدہ چه تیل با پا دریاب تی داخل شی او اور با بل شی بکی زکا دزمک الان دی تیل دی نوابر روزی اوچو سربل وانده سوزی ان عذاب ربک لواقع دا جواب قسم دے بیشک عذاب در رفتا غامقا واقع پی دونکے یوم تمور السماء مورا ما لهم من دابه نبید دید پارتوک دفکونکے یوم بکمرت بانے تمور السماء مورا چو بچر لی اسمان مورا بچر لی دو سرا وتسير الجبال روان بشي دا ورونه سيره پروانه دو سرا نو هلاکت او تباہی وی بدغ رز بارت درو جنو دا گتان دی پی هم پی قوم یلعبون چې دی په خلو درو کې لو به کین مراد دنا خپل شغل کې او په خپل باطل او بحثونو کې دی لګیا دی یوم یدعون بکمر البان دی مور دی کول شي اور د جهنم تک ور دی کول سرا ورته مو ویل چې دا اور هغه دی چې وای تاسو دې سمو درونه عزت کولو اپا سحرنا دا آیا جادو دی دا ام انتم لا تبصرون بلکې تاسو په دنیا کې عقل نه لرلو اسلوا وردن نشیدی تا که صبر کوئی که صبر نه کوئی برابر د پتا سو انما تجزون ما کنتم تعملون بیشک تاسو ته سزا درکول شي دا چې وای تاسو عمل کوونکی بیشک متقیان به جنتونو کې پنه متونو کې وای پاکی پاکینا متلذذینا خوندونا سرون کې وای هغه سبانه چې ورکړي به دی طرف دوی بچ بو سات دی نه رب دوی نه عذاب د جهنم نه ملائک ورته وای خړی اوس کوي په مزه سره حنی ان مزیدار په سبب دا چې وای تاسو عمل کوونکی تکیاله ګل کې به دی په على سرور ان بالنگونو مسکوفه موضوعه بعضها الى جنب بعض امام بغوی بعض بده بعض فقوا کی خودل شوی بزفونو کی بای خودل شوی او وزوجناهم بحور عين جوړه بکوم غدای دا حور غټو سترګو والا سره هوا غزان چې مان روړې دې وتبعضم ذریتهم روان چې دې په اولاد دې به ایمانن په ایمان کې په وسط کوم دې سره اولاد دې دوی اے د نیکانو خلق اولاد دې اگر که د خپل مشران په څه په عمل کې نشي رسي دې والله به صرف په وسط یو ځکی وما علتناهم کم بنکمغا من عملین دا عملونو د دوینه من جن څه کل امرئ بما کسب رهین هر یو سړی په سبب دا چې د کړی دی رهین گرفتار وي غاڼه وي و امددناهم اکثر نا لهم من ذلک زیاده من الله زیاد به کوجوی د پاره به پاکیتن زیادتواله رو کو دید بارا پمیو کی او پا غوخو کی داغنه چی دیئی غوخی یا تنازعو نفیا راکاگی با بی تکلف دوستان دا سکھے راکاگی بدائی پیا پدی کی دیو بلن کاسن نغا گلا سنا او کاسی دی جنت لا لغون فی ها ولا تاسیم نبا پدی کی صحبت خبری یا تنازعو ندین مراست شدی وړل او راوړل دي او ورکول او په دې سره یو بل سره لګېدل دي مینا محبت پیدا کېدل دي نبا په دې کې د ګناه خبره عبث خبره بني د ګناه خبره بني وې تو فالم ګرځي په دې باندې غلمان او خاتمان جګبا مشه زوانان لهم بیر باربای کانهم لؤلؤ مکنون تبو یې کني چې د عمل غلې دي په صفو کې باندې ساتل شي واقبل بعضهم رام توجب شي بعض د دینه په بازي عمل نه تبوسونه کوي واي بمیشه کومه مخک د دینه په خپل اهل کې مشفقين يريدون الى الله نا یو ګور يروي سره د خطرینا او بل يروي سره د مين یو د محبتنا یعنی دته معنا دا دا مونږ يريدون کې سره د رغبت او محبتنا فمن الله علينا مستارق والله قومه باندې او بچي کومه د عذاب السموم السموم معنا سخ ګرم الداخل في مسامل الانسان شور دن نکی په بده ویختو کې چې کم سوري دي په دې کې باور دن نکی مراد تن ګرم هوا ده بیشک مونگا مخد دینا ندعوه چی مونگ بدا اللہ را بللو انہو والبر الرحیم بیشک دا اللہ هو البر دا اللہ سشیر البر مانا سدا اغزات توی اذا عبد اصابا و اذا سئل اجابا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی کلچ عبادتو کنو بدلی در کئی او کلچ سوال کنو کنو سوال بے قبلی مونگا دا البر و احسان کون کے دیر رحم و رحم کون کے دیر نو نصیحت ورکا پمانت بنعمت ربکا نیت بنعمت دخل ربانے بکائن ان ترویتی کاہن ولا مجنون ان لیونے بلکہ وائد اجلا شاعر دے انتظار کو منقبض بانے رہ بالمنون دا حوادث و دا مرگ جیسے نو زجرن ورکی رہ بالمنون رہ بمانا حادثہ او المنون مرگ ریب کو شک کوئی دلتت مراد حادث دے مونگ بدبانے انتظار کو دا حوادث و دا زمانی او دارنگی دا حوادث و دا مرگ وہ فرمایا انتظار کوئی دلتا سنا دے انتظار کو انکو نے زمتا و سرد انتظار کو انکو نے بلکہ حکم کئی دویتا احلامهم دا عقلون دزوی بحاظا فنے ام هم قوم انتواغون بلکہ دیو قوم دی سرکشان بلکه وای دی تقوله جنا قران دی پیغمبر د زانا جوړ کړي نه بلکه دای ایمان نساتی نزه دای ز راتلو کی پیو خبره په مثل د قران کچر دوی دای رښتینی په دی خپل خبره کی آیا دای پیدا کړی شي دی من غیر شیئن بغیر د مقصدنا بغیر د مطالبین بغیر د مطالبی د ایمان نه او بغیر د امر او د نهی نه دای د باړو امر او نهی کیږي نه آیا دی پیدا کری شوی من غیر شین بغیر د الہنا ام هم الخالقون یا کدی پیدا کون کی دن مخلوق دی آیا دی پیدا کری اسمانو ناوزم کی بلکہ دی یقین نساتیم ام عندهم یا کدی سر خزائن ربک خزانے ذرف سالی ام هم المسیفرون یا کدی دی دارو غگان نگہبان و محافظ و مسلط لا سیم ترنوی سے سواد سا عند الشاطبی دا سیم دا علم هم نوزوی ترون سواد سر دے او سیم سرم دے ام لهم سلم یستمعون فیه یا کدید پارا سلم اوڑای دی اندر پایا دا یستمعون فیه دی وکی دی فیه کی ضمیر دی سلم تراجی دی نو هغه خو ناوري نو معنا دا د سواعدین فيه چې دای ورقتون کې دی باغې کې فلیات مستمعو نو راتل دیو کې هغه وګ نیو کې د دې په سلطان مبین سرا دلیل کار سرا یا کدی د پاره دونه دی او تاسو د پاره ځامن دی ام له البناتو یا کدی الله د پاره دونه دی او یې مشرکانو تاسو د پاره ځامن دی ام تسالوم اجرا یا کغوالی تدزوینا اجرن سمزدوری فهم من مغرم مصفلون دید وجر تاوان ندران کڑی شویری یا کدی تر علم دغیبو دے فهم یکتبون دیدی کیا غیل را ام یریدون کئدن بلکہ دی رادل رید مکرود فریب نو آکتان چه کافر دی هم المکیدون هم المغلوبون فی الکیت دی مغلوب دی پر اقفل مکر و فریب گی یا کشتر دی دپار الہ غیر دا اللہ نا پاکی دا اللہ لرداغنا چی دی و سرکم شریکان جوڑائی او کو گوری دی یو ٹکڑا دا آسمان دا طرف نرا غرزی دن کی وائی دی دا وریز دا جمع شوی نو پریگ دا دوی لرا تر بی پوری چی ملاقاتو کی دی درد دی دوی آغی سرا چی فاغی کی بدی بی حد کریشی پکا مرد بانے چی فائدہ بور نکی دوی تا مکر و پریب دوی زر برون بدی سرا مدد کریشی وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا يَقِينًا بِطَارِدَ كَثَارُ چي ظالمان دي عذاباً دون ذلك عذاب دي دون ذلك ذلك کی اشاره ده د دې رځ د دویتا دون په معنا د قبل سره ده یعنی د عذاب چې مخکې د قیامت نه ده مراد عذاب القبر ده نو آیت دلیل شو په عذاب قبر اي دون ذلك قبل ذلك ولكن اکثرهم لیکن دیر د دینه پویږي نا صبر وکاله حکم ربک تسلی د پیغمبر ته د پاره د پیسری د خپل رب واصبر لحکم ربک لام په معنا د الی سره د الی حکم ربک یا لام لاجل یده لاجل حکم ربک فانک بعیوننا بشکا جواهر معنا کړي تو هماره آنکو کې سامنے ہے تزمون دستر گزروان دي وسبح بحمد ربک پاکی بیان کړه الحمدونو بیانول د خپل رب نا حين تقوم کله چې ته راپورته شې د خپل خوب نا د خپل بستر نا یا د خپل مجلس نا مسترا پورته شې وسبح بحمد ربک دا عام دي هر قیام ته شامل دي چ پاغي کی تسبیح الله ویل پکار دي د دې وجنا کله چې مجلس ختمي غنو وایا کنه سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی رضی الله عنه چې بکله مجلس نه پاتې دن ادا به وي سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام المرسلین والحمد لله رب العالمین یا دا خاص مراد د حين تقوم للتحجد والعباده نو بیا سوه تسبیح بیان کړم حمدنا لله بیان کا الحمدلله الذي احيانا بعد ما اماتنا او تسبیح بیان کا بحمد ربك حين تقوم ومن الليل او تسبیح د شپې کې فسبحه تسبیح بیان او د دی الله او ادبار النجوم ادبار د دبر نه مصدر د په معنا د شاگردول سره یعنی په وخت د شاگردول د سور کې او د سبا کار کې دوی دغه وخت کې ستوري شاتی او پټیږي مراد د نصری و ادبار النجوم هغه دوه رکعات د سبا دي دغه سنت وای یا سنت او پر دواړه لې سحر مسکا بسم الله الرحمن الرحیم والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوى سورۃ النجم درې په دوستم صورت ده او په نزول کې درې شتم ده نازل شوه ده په سورۃ الاخلاص نا مخکې سورۃ کې زجر او مشرکان او په اتخاذ د الہ او باطلو دلته زجر ده په استدلال د دوی بزوان دارنګ مخکې زجر او په انکار د رسالت او د قران دي ځکه کې صدق د قران او د رسول ذکر کوي دارنګ مخکې سورۃ کې د عذاب دوه واقع کېدو ذکر او دلته سبب د عذاب ذکر کی سورۃ دوه حصو ته تقسیم ده یو د آیت شپږشتم پورې ده او دویم طرف د سورۃ پورې داو د سورۃ دا نفی د شفاعت قهری والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا قسم دی وی زما په سوري باندې اذا هوا نجم ده مراد الافلام ده آد ده مراد ده نخاص طوره ده شغیبان شیطانان ویشتیش لکسنگ اسمان محفوظ ده ده شیطانانونا ندارنگی وحی او قرآن محفوظ ده ده تحریفنا او ده نسخنا یا الافلام ده جنس ده مراد ده جنس سوری ده ده آغا وز سوری ده کم چه عربی که ورد ده سوریاوی لکی اذا هوا کلچی دوبشی یا نجم د مراد قران کریم انده ځکه نجم نسی ته وای او قران کریم می سي تنازل شوه ده ما بل صاحبكم وما غوا یا عام ستوري دي ټول مراد دي بس کله دا غائب شي او ور روخيږي نو داته به الله د پیغمبر پیغمبرین سرګندګي نه ده غلط شوه ما بل صاحبكم نه دی گمراه شوی په غلطۍ سره مرګر ستاسو وما غوا او نه په قصد سره خطا شوی دی دا جواب قسم وما ينطق عن الهوى خبرې نه کوي دا بل جواب قسم دی دا پیغمبر خبرې نه کوي د خپل خواهشاتو نه ان هو الا وحی یوحا مگر دا وحی دی یوحا چې دوی ته کې دی چې دا الله د طرف نه علمه شدید القوا تعلیم ور څور کړی د دې هغه سخت قوت والا چې جبرئیل علیہ السلام دی شدید القوا نه مراد جبرئیل علیہ السلام دی شدید القوا یو معنا دا دا سخت طاقت والا دے بلا معنا دا دا ذو حسن جمیل خاون دا حسن دا خائفتا ذو مرت فستوا وهو بالافق الاعلى دا ذو مرت معنا وقتی دا شدید القوا معنا نوا شدید القوا معنا مضبوط طاقت والا ذو مرت اے ذو منظر حسن خاوند منظر قائد سره فستوا نو دے برابر شو وهو بالافق الاعلى او دے پاو کنارو بلند دا اسمان دې کی اشاره د ابتدایي واقعې د وحي ته چې الله پیغمبر ته په غار حرا کې وحي کړی و د پاره د دې چې د دین تکمیل پرې باندې و کی جبرئیل علیہ السلام وحي راوړی و دا الله پیغمبر دې لیدلې و سپکته وزرې وی ټول افق پټ کړو ثم دنا بیاران دې شو فتد الله فتعلق جبريل في الهواء نو راغون شو په هوا کې فتدل ما نه دا دبر نه راغون شو لك فادلا دل وهو يا ما نه دا تدل د دې تاکید دې قران دې شو فكان قاب قوسين نو دا جبريل عليه السلام دا الله د پیغمبر سره په مقدار د دوو لیندو او ادنا بلکې د دین هم زیات نږدې فکان قاب قوسین او ادنا د دې نزدېکټ اندازه دومره وا چې په مقدار د هغه پاتو د دوو لیندو په مقدار د پاتو د لیندو بلکې د دین هم نږدې قاب اصل کې داسې توي کمان توي او ادنا یاد دې لم زیات نږدې و نو اصل کې دا قاب د تسنیه و خودی زکی مفرد زکر کو زکر بیو دا بارد و قابینی قاب قوسین او ادنا نو دا جبریل علیہ السلام دا پیغمبر سره په مقدار دا غدوو لندو او ادنا بلکی دا غینم زیاد نیزدیو بعد وی قاب کو مانا دا مقدار سره دے او اندازے سره دے بیا دا تشبید عرب کے کم دے دا اتحاد او دیو زیوالی دا بارد دا تشبید ورکی چې دو قومونه کله خپل کې صلح کوي موعده کوي یو بل سره نو یو خپل کمان بروړو او بل بمروړو یو بل سره به یو ځای په واسه کړي کې به اشاره وکړي موږ خپل کې متحد یو متفق یو نو دې کې دا مقصد د جلیر نږدې و فاوحى الى عبده ما اوحى نو وحی کړي وا الله یا جبرئیل علیہ السلام الی عبده بنده د الله تما او هغه چې وحی ورته کړي وا پات کې ګڼ دو jihad دی او تاسو واورئ ما کذب الفؤاد ما را دروغ نه دی ویلی په زړه د پیغمبر ما را د هغه مبارک چې الله پیغمبر په شپه د معراج کې کتلی وو ما کذب الفؤاد ما را اف تمارونه اف تجادلونه آیاتو جګړه کوي د پیغمبر سره باغ سکی یرا چې د کتلین دی ما کې دوه احتمالات دي یا جبرئیل علیہ السلام مراد دی یعنی د جبرئیل علیہ السلام دی دل هو دویم دا ده ما را انا مراد څه دی اف تمارونه علاما یرا لیدلې او تاسو جګړه کوي د پیغمبر سره پاغه سکه چې د دې دلی مراد ته رب العزت نه نو رب لیدلې او بعين القلب لا بعين القلب لا بعين الراس په دې سترګو نه ولې دلې د سترګو لیدلې دا کول دې نه پاسه راځي رضی الله عنه چې الله پیغمبر خپل رب نو لیدلې او کاغه لیدل نو عادزلو ولقد رآه نزلة أخرى او بشک قتل او دی پیغمبر جبرئیل علیہ السلام لرا فرا کوزیدو کې بیا فضل بل سرا نزلة أخرى فرا کوزیدو کې فضل بل سرا ولقد رآه نزلة أخرى بلیکم په دې ضمیر کې دغه دوه احتمالات دي. او رؤیت نه مراد په ليله المعراج کې رؤیت مراد ده چې الله پیغمبر دې قتل ذکر الله پیغمبر ډیر کړه ته جبرئیل علیہ السلام دې دلو اول قبل النبوہ او د وحی په وخت کې چې ماجوم لکه پشر کې سو در کې بل ځای کې تاسو د الله پیغمبر فلاره کې روانو اسمان ته وکړه نو چې وګه ته جبرئیل علیہ السلام وکړه نو دا رؤیت د دې کې نزله نوخرا په د رؤیت په دوران نزول د الله د پیغمبر کې دا الله پیغمبر چې کله برخه تلو اسمانونو تغتلو نو لیدلو جبرئیل علیہ السلام لرا دارنګ جبرئیل علیہ السلام دا اسمانونو لرا کوجیدنو فعالت د نزول کې ولیدو ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى نزيد آغا سدرة المنتهى أنسرا آغا أنسرا المنتهى آغا أندى شغيث انتهاء طول علوم ينتهي إليها علم كل عالم آغا ذيك دهر عالم علم ختميه یا غذیک انتهاء د ملائکه او د ارواح د مؤمنانو د دین بر نشفته سدرۃ المنتہا تفصیل د دیو جنو کو چې په دې کې درې صفات دي سورې د پکې ظل مدید و طعم لذیذ و رائحه زکیہ طعم قائستد او دارنګ په دې کې خوشمزه نکم زړکی چې ایمان دې او داغه سره عمل دې او قنیت دې د دې بودی سره مشابه دې عین دها جنت الموا داغه سره جنت دې زید پاتې کېدو د مؤمنانو اذ یغش سدره ما یغشا کله چې پټکړو دې سدره المنتها راغ چې پټکړو دا څه شو حدیث کی راضی چې په دې باندې د سرو زرو پتنګانو او د دې هغه پانی چې کوم دل آتی د وګونو په شان دی او میوي په شان ته دا غټو غټو مټکوې او د استقبال د بار په څنګهان ولاړو حدیث مسلم شریف کې راځي ایا مراد ملائک دي ما یخشا کلا ابهام د بار د تفخیم د شان هغه چې پټکړم پټکړې و دې لره ما زاغل بصرو ندی کوښه و نظر د پیغمبر وما طغى نه نظر کوښ شوه دی وما طغى او نه نظر داغي نو ور تیر شوه دی بل خوان د خپل مقصد نه نظر او ریدل نه نه چګنی ور تیر شوه لې وما طغى عن رؤيه الجبريل وسدره المنتهى افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى بذكر دو مثلي بيان في صدق الرسول و القران اس داو د صورت دا خبر را ترا کوي دوباره د لاتو دو زاکي ومناة الثالثة الاخرى او مناة درمبل دې تفصيل او وضاحت درته اصول کې مشره الکوم الذکر و له الانثى حياتا د لپاره مذکر او لات دی او د لپاره مؤنث اولاد بھائی تلک اذن قسمت ضیزا دا خو په دغه وخت کې تقسیم دې د بے انصافی ان یا لازمون ندی دا مگر سنمون دي سمیتموها خاوندان دې سنمون دي چې تاسو ورته دانیمون هیږي انتم تاسو و آباؤکم مشران تاسو نظر علی ګل الله په دې نمونو باندې څه دلیل نه ای روان تاسو مگر بزوان پسې وما تهو الانفس او اغا چه وقی نفسون ددوی او بشکار آغلی دی تا ده طرف درب ددوینا الهدا اغا خبری ده هدایت ام للانسان ام منقطع ده پا معنا ده بل ام للانسان ما تمنا بلکی دپار ده انسان با اغی تمنا چه ده تمنا کی نا بل لیس للانسان کلو ما تمناو ہاں انسان د پاره هر غشې نشته چې تمنا کوي ما کل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن فلله الاخره والاولى الله د پاره الاخره والاولى اخیرت د په اعتبار د جزا سره والاولا او دنیا د په اعتبار د احکامات سره وکم من ملکین دی زنا دوی میسلا او دویم باب ده وکم من ملکین د سماوات او سمرد فرشتون پاسمانونو کی فائدن ورکی شفاعت دا غوی دربر الا من بعد مگر پس ایادن اللہ دا چی اجازت کی اللہ لمن یشاء وغچا دا جغو غیش ویرضا او اللہ راضی راغن فسبب دا توحید بشک آسطان چیمان نساتی فا غیرد خام خانمون کی دی ملائکو تا نمون دا زنانو مشتر دیل عربی ہی فری تسمیه بانے دای سره علم نشته به پدی باندې پدی تسمیه باندې یا پدی شرک باندې ان یتبعون الا الظن بین دی روان مگر د خیال او د ګمان بس او ظن لا یغنی من الحق شیئا فائدہ نور کوي د حق مقابله کې ذره بار فاعرض بک تسلیل پیغمبر تا مخ ګرځوا عمن تولا عن ذکرنا لا غچان چوڑې دل نه زمون د ذکرنا زمون د یاد آشنا او د اراده نه لري مگر د ژوند دنیوي ذالک مبلغهم من العلم دا طلب د دنیا دا مقصد اخیر ده او منتها د علم د دوی دا انتها د علم د دوی څخه نه بس د دنیا طلب ذالک مبلغهم من العلم دنیوي علوم ټول دا دي اے دنیاي کې څه څومره علم بکې ډیګري حاصله کنه ته د پاره دنیای علم څه د پاره کی پیسو د پاره مبلغهم من العلم ذالک مبلغهم من العلم دا د دنیا طلب د دې انتها د علم لا بشکر استا قوله بمن الله ان سبیلی هغه چا چې گمراه شوی د دلارې د الله نه او د الله قوله د هغه چا اهتدا چلار مندل دا خاص د الله د پاره او سری د دې برا وما في الارض اواغت دي فزمكه ليجزي الذين اساءوا بما عملوا دير پارا چه بدلور کی اوی خلق دا اساءوا چه غیب دا مال کر دی بما عملوا فسبب دا چه دی کم عملون کر دی ویجزي الذين او نیکا بدلور کی آکسان تا احسنو چه غیب نیکا مال کر دی بالحسنا دا جنت آکسان یجتنیبونا چه زان بچکی کبائر الاسمی دا شرک اعتقادینا والفواحشا او دا شرک فعلینا اللمم کے استثناء متصل دا دینا مراد دا کفر او دا شرک نه علاوہ عام گناہونا دی مگر اغا وار گناہونا یا استثناء متصل دا او اللمم نسو غائر گناہون مراد دی خو بغیر طول خلق بکی داخل بی بغیر دا انبیاء ہونا کہ انبیاء بکی داخل دی مراد بکی خلاف اولاش یا اللمم نمراد اغا خطرات او او وساویس قلبی دی او استثناء منقطع دا ان ربک واسع المغفرہ بے شک رفتا فرافا بخن والنے خو دیدے کی تفسیر قرطبی ہوئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بوالے طرح لمن تابا من ذنبه واستغفر چاہتا دخلی گنانا توبہ ویستان واللہ ورطبخ نبو کی ان ربک واسع المغفرہ دیدے کی او عالم ویزے پا خوب کی جنت توردن نشم نپاغی کمی لو لو محلات و قتل ماوی داد چاہتی چاہتا پار دی و ادا دلې پلاني سړي د پاره دي نو ما ورته یا خډر لوی ګناهګار وکړ نو هغه په څنګه دا دمر جنت کې لوی مرتبه ملاو شي وي ما تویل ایشور انهما لقي الله فوجداه واسع المغفره سره د ګناهونو نه خپل رب سره ملاو شل نو وي موږ چې ډېر لوی رحمت یو ګناهونه ور د پني کو بدل کړ هو عالم بكم دا الله خطوه ده پتاسو خطوه هو ان انشاكم من الارض كلج تاسو پیدا کری وی د زمکه نام فزم اند خپل نک کې تاسو نکا د عمل اسلام الخورن پیدا کړو او کل شو تاسو اجنته ما شومان فی بطون امهاتکم اجن معنا و مستورن سراج المنیر معنا کړي تاسو پټوي پا فخیتو د خپل میندو کې نو فلا تزکو انفسکم ځانو پاک پاک مکوې د الله حکومت باغ چا اتقا چې څوک ځان بچ کړي د ګناهونو نه دا د سورته نساء کې راځي او کم 15 کې اپر ایت الذی تولى زاد المسیر د فلا تزکو انفسکم معنا کړي لا تمدحوها بحسن اعمالها مدح مبیان وی پنیکو آمالو سرا شیرم هم دیر نیکانیو شاعر وی وما شرف ان یمدح المرء نفسه ولیکن آمال تدم و تمدحو شرافت دانه جیتو بخپل رزان سفتو نو بیان که تا عمل تا سفت بانی سشیر گواده خبر را تراکا افرائیت اللذی تولا و آتا قبیز این زجرو نیدی داغی خلقو دو بارا شغید کتاب اللہ نا اعراض کرے اپر آئیتا ہے تاکتل دی آکت سو اللہ چورید لے دی تابداری دی حقنا و آقا قلیلا او لغوری دی لغن تیمال و اکدا او نور ورکول بنکلی دی اللہ لارک نور مال نا لگئی آیا دسر علم دی غیب دی فہو یارا نو دی گوری ام لم ینبق بما فی صحف موسیٰ بلکه دته خبردار نه دی ورکړې شوې پاغه سمان چوب صحیح بوز موسی علی السلام کې و ابراهیم الذی وفا او ابراهیم علی السلام او وفا چې پورواله کړو د الله د تابعدارو پورواله کړو د حق د الله د احکامات د الله د وعدو د الله پورواله کړو په اعمالو کې په ابتلا کې الله تزر واذره تم زرا خرادا چې پورته بنه کی او بوج پورته کوم کې بوج دبل چا وا الیس للانسان الا ما سا او دا چې نشته پر د انسان الا ما سا مگر او چې کوم کوشش وکي دا آیت معنا څه چې وګورنی او سوال انسان تب اغس ملالی چې کوم کوشش وکي نو کبل څوک دبل چانه خیر خیرات کوي نو دا خو بل کوشش وکړو فده ته بدیا جرګنی نه ملایويږي بعض وی دا آیت منسوخ ده پایت د سورته تور یو اشتم باندې وما علتنا من عملهم من شيء زکه یو خیر خیرات چې کوم ده یو سره خیر خیرات کوي نو دا غي فائدہ بل تو ور کوي فائدہ بل تر شي نو بعض وی والله سره انسان الا ما سعى دین مراد ایمان دی یا لام د ملکیت دی نو د بل عمل د ملکیت ته ناراضي مگر کاغه ورته وبخي و الله تعالی الانسان الا ما سعى انسان ته وی د خپل عمل نه علاوه د بل شامل فائدہ نه ور کوي ا د بل چا ثواب ورته نه رسي دا د متزله او عقیده وا او د ظاهر د دې آیت ناغي استدلال نیول او په دې باندې عقلي دلایل پیش کړي چې دا وایي څنګه کې دې شي روټي به زخر مو مړېږي بته عمل دې زکو مو ثواب دې بل تر شي دا وایي نشي کېره او به دې زکم او زیراب کېږي دې څه موږ وایو د بل عمل داغی ثواب بل ترس یو فائدہ ور کئی لکه دا مذهب د اهل سنت والجماعت دی او باغبان گن دلائل لی همو پسیرینو دا دی گن دلائل او دی رجوحاتو تر دا دی وضاحت کرد دا آیت وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَا منسوخ ہونه دی لکه څنګه بازی علماء کرام ویلی چه منسوخ ہونده فلیل انسان کی دا لام په معنا د اعلی سره ده لیسا للانسان الا ما سعى نشته په انسان باندې سزا مگر د اغس چې د کړي دا نو دا تاکید شو د ما سبق د پاره یا انسان نه مراد انسان کافر ده و الیسا للانسان الا ما سعى واما المؤمن فله ما سعى وما سعي له کافر چې سکړي دي نو بس هغه د پاره د غدی د نور چا عمل هغه ته فائدہ نه ور کوي او مؤمن د خپل عملم فائدہ ور کوي او قبل چا ور ته کو نغم فائدہ ور کوي یا په معنا د نواسره ده یعنی دار و مدار د عملونو په نیتونو ده. حدیث کې راځي انما الاعمال بالنیات نوواله سره انسان الا ما نوا چته نیت کړی وانه ځایو او به شک کوشش دې در سو په اورا زر دې چې ته وګو دلې شي بیا با بدلو ور کې شي دتا الجزاء الوفا بدل پورا وان الى ربك المنتا وبشك ستار طرف انتهاء المخلوقات دا وانه بشك دا الله هو ابحك دا الله خندول کوي او ابكا او جړول کوي مخي الى ربك المنتا انتهاء شد عمرونو دا د اعمالو دا د حساب دا یا الى ربك المنتا معنا رجا دا اي د بلچان امید د نفي او د ضرر مکوا الى ربك المنتا انتها د امید د خپل رب نو کا وانه هو اضحك بشکل الله خندول کوي او جړول کوي په یو وخت کې څومره خلک کې خوشاله کل څومره خلک او جړول اسباب د خوشاله او د جړای پیدا کړی وانه هو امات واحيا او بشکا د الله شاندار د الله مړول کوي واحيا او ژوند کول کوي او پیدا کړی دي دغه الله جوړي ا ذکر ول انسان ناری نا او زنانا د نطفه نه اذا تمنا کله چې واړو لشي غبر رحم د مور کې وان علیه النشأة الاخرى بشک بدی الله باندې پیدا کول دی بیا وانه هو اغنا بشک الله مال دار کول کوي او اقنا اے اغنا مالدار کول کئی په پیسو و اقنا او مالدار کول کئی بالمواشی په مال سره په ګډو بيزو سره یا اغنا نفس یو مطلق مالداری راولي و اقنا خزانه بدر کی اغنا لغون تی پیسی دی در سره او اقنا چې د خزانو مالک کی اغنا مالدار کول کئی و اقنا راضی کول کئی اغنا مالدار کول کئی و اقنا خادمانو نو کران بدر تدر کی اغنا مالدار قول کئی و اقنا دیکھ دا حمزہ دا سلو دا غریبی من لا راولی و انہو و رب و شعرہ و بشکر اللہ رب دے دا شعرہ سوری دائے اس سورے چپس دا جوزان برا خطو فموسم دا گرمائی کی او دا دی عبادت بکولو دی حمیر او بنو خضاعا د دې عبادت به کول الله او عزت دې رب نو تاسو د دې رب عبادت له نه کوي کانو يعبدونها تفصیل القران کې موي وانه اهلك عادن الاولى او دا الله غزا ده چې هلاک کړي دې عادن الاولى عادیان الاولى بني دینه مراد قوم داوود عليه السلام دې هر چې عاد ثانيو نو غینه مراد عاد ارم سورته فجر کی داغی ذکر راضی آیت وم نمبر کی و سمودا و سمودیان و سمودا کے الف لکے لشو غویلے کی گینا او وقف کے نویلے کی بھی کہ وصل کے نو بس تو کا تجویدو کا و سمودا فما ابقا او سمودیان فما ابقا نو باقی ندی تریخی داغوینا سو و قوم نوح قوم دنو علیہ السلام من قبلو د دینه مخکی الله هلاک کړو انهم كانوا مظلمه بشکا او وی ظالمان و اطغا ډیر ظالمان او ډیر سرکشو والمؤتفقتا او غکلی الټه کړی شي وی قوم دلو تعالی سلام احوا دبرنه را غرزول او کتزمکتا فغشاها ما غشا پټکړی وغی لراغ چې پټکړی دیکې ابهام د تفقیم د عذاب دوباره او کثرت کانو ته اشاره ده چې دومره کانی ولګه ته پښتو کې وي یارا خو بس یو بدحل ها نو بدحل دی نو چې څنګه خو د تفخیم د شان د پاره بغښه ما شاه پټکړو دي دا چې پټکړو دومره کانی دومره کانی چې دای په کې پټول فبای ای اعلی ربک تتمارا نو په کم یو دنی متونو د خپل رب ته شک اے انسان اے کافر انسان هذا دا قران يا دا پیغمبر نذير من النذر الاولى يا هذا دا مذكور دلائل واقعات نذير من النذر الاولى دا جر ورکون کړه غیر ورکون کړه بنونا ازفت الازفام عذفت العذفا را لاغا نزدی را دن کی رضا عذفت تو معنی دا قروبت سرا را نزدی شوید آغا نزدی را دن کی رضا چی قیامت نے لیس لها نبید دی قیامت پارا علاوہ دا لانا کاشفا نفس قادرت علا کشفها یو نفس قدرت لرون کی رضی پا پرانستو بانی او دی پا سرگندولو افمن هذا الحديث تعجبون آیا د دې قران نا د تازه بیان نا تاسو تعجب کوي افمن هذا الحديث تعجبون انکارا واستهزاء وتضحكون تاسو خاندي ولا تبكون وجاړینا د وجد خوف د الله نه جاړینا او د وجد خندانا د دې قران پورې خاندي وانتم سامدون او یی تاسو رافعون رؤوسکم تکبرا سرونه مو د تکبر د وجه پور تکری یا ډول او سرنا کوي یا الله لایق کی لګیا یی دمتوب مشور وکړی نه او د قران د وجه نه هدایت نه قبل وی فسجدو لله وعبدو نسجدو کی د پاره د الله وعبدو او عبادت کی د الله د پاره وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.